Рекс Стаут, не рий іншому яму. Наш племінник Артур був типовий романтик, промовила місіс Бенджамін Рекіл, ледве розплюшивши щільно стиснуті тонкі губи. Він думав, що комуністом бути дуже романтично. Ніро Вульф, сидячи за своїм столом у велетенському кріслі, вкотре граючи вміщало його слонову тушу вагою в 1/7 тони, хмуро дивився на неї. Я, сидячи за своїм власним столом з ручкою і записником, дозволив собі приватну усмішку, не позбавлену деякого відчуття. Вулф ледве стримав себе. Про те, що містер Рекіл відвідає кабінет Вульфа на першому поверсі його старого особняка на західній 35-й вулиці о 6-й годині вечора, попередньо домовився по телефону секретар з контори Рекіл Імпортінг Компані. До того ж, про те, що Рекіл з'явиться з дружиною, не було сказано ні слова. І ось тепер ця дружина, яка із виду була не подарунок, без кінця втручалася в розмову і сипала банальностями. А цього було досить, щоб змусити Вульфа похмуро дивитися на будь-кого, не кажучи вже про жінок. Але, заперечив він не надто уїдливо, ви сказали, що він був не комуністом, що навпаки він працював на ФБР, коли вступив до комуністичної партії. Вульф злюбки послав би її куди подалі, проте в його домі було 5 поверхів, рахуючи цоколь і оранжерею, повну орхідеї на даху, а також Фріц, шеф-кухар, Теодор, ботанік і я, Арчі Гудвін, найближчий довірений помічник. Все це утримувалось виключно за рахунок його доходів від приватного розшуку, а чек Рекіла на 3000 баксів, запропонований в якості авансу, лежав на прес-пап'є на столі. «Саме так», – роздратовано сказала місіс Рекіл, – «хіба це не романтично працювати на ФБР?» Але він не тому пішов на це. Він пішов на це, щоб послужити своїй країні. Тому вони і вбили його. Він був типовий романтик. Тут вже нічого не подієш. Вульф скорчив гримасу і постарався не звертати на неї уваги. Він перевів погляд на Рекіла. Вона, можливо, назвала б чоловіка коротуном через коротенькі ручки та ніжки, але плюгавим він не виглядав. Тлуб він мав довгий і широкий, голова довга і вузька. Куточки його очей були загнуті донизу, що в поєднанні з опущеними кутами роту придавали йому скорботний вид. Вульф запитав його: «Ви звертались до ФБР, містере Рекіл?» Але, відповіла дружина, ні, він не звертався, сказала вона, я сама ходила туди вчора, і я ніколи не чула нічого подібного. Вони не сповістили мене рівним коштом нічого. Вони навіть не визнають, що Артур працював на них, як шпигун для своєї країни. Вони сказали, що це справа нью-йоркської поліції, і що я маю поговорити з ними, начебто я з ними не говорила. Я тобі говорив, Пауліна, мов Рекіл м'яко, проте не боязко, що ФБР нічого не сповіщає людям. Так само, як і поліція, коли справа йде про вбивство, і особливо, коли у нього замішані комуністи. Ось чому я наполягав на візиті до Ніра Вульф, щоб з'ясувати, що відбувається. Якщо ФБР не хоче обнародувати, що Артур працював на них, навіть якщо через це вони не можуть спіймати вбивцю, то чого ти можеш ще очікувати? «Я чекаю справедливості», – заявила місіс Рекіл, виразно ворушачи губами. «Я записав цю фразу для себе в блокнот». Вульф, насупившись, дивився на Рекіла. «Схоже, тут якась плутанина. Я зрозумів, що ви хочете розслідувати вбивство. Тепер ви мені говорите, що прийшли до мене, щоб з'ясувати, що відбувається. Якщо ви хочете сказати, що поручаєте мені розслідування дій поліції ФБР, то такий кусок мені не по зубах». «Я цього не говорив», – запротестував Рекіл. «Не говорили, але це б усе прояснило. Чого ж ви хочете?» І без того скорботні очі Рекіла стали ще сумніші. «Ми хочемо фактів», – заявив він. «Я думаю, що і поліція, і ФБР цілком здатні пожертвувати правами пересічних громадян заради того, щоб самі вважають суспільними інтересами. Нашого племінника вбили». І моя дружина має право запитати, як просувається розслідування, а вони їй нічого не сказали. Я так це не залишу. У нас демократична держава чи ні? Я не аж ніяк, вклинулась дружина. У нас не демократична держава, це республіка. Я пропоную, роздратовано сказав Вульф, для ясності повторити все це ще раз. Я пояснюю це тим, що прочитав в газетах з фактами, які чув від вас. Він сконцентрувався на дружині, можливо, вирішивши, що вона буде менш схильна перебивати його, якщо він не буде відривати від неї погляду. Артур Рекіл, осиротілий племінник вашого чоловіка, був доволі кваліфікованим службовцем в його компанії, отримав задовільну винагороду і жив у вашому домі тут, у Нью-Йорку на 68-й вулиці. Близько 3 років тому ви зауважили, що він займає радикальну ліву позицію в дискусіях і політичних, і соціальних питаннях, і ваші застереження ніяк не вплинули на нього. З часом він ставав усе лівішим і все запеклішим, допоки нарешті його думки і аргументи не перестали відрізнятись від комуністичних. Ви і ваш чоловік сперечалися з ним і благали його, але я перебила місіс Рекіл, але не мій чоловік. «Хвилинку, Пауліна», – запротестував Рекіл. «Я іноді сперечався з ним». Він поглянув на Вульфа. «Я не благав його, оскільки думав, що не маю права на це. Я вважаю, що не маю права втручатися, коли справа стосується переконань. Я платив йому оклад і не хотів, щоб він думав, начебто він повинен». Імпортер махнув рукою. «Я любив Артура, він був сином мого брата». «В будь-якому разі», – різко продовжив Вульф, – як перше, звертаючись до дружини, він не змінився. Він уперто притримувався комуністичної позиції. Він схвалював комуністичну агресію в Кореї і засуджував дії ООН. Нарешті ви не змогли більше цього терпіти і пред'явили йому ультиматум. Або він покине своє обурле... «Не ультиматум!» – поправила місіс Рекіл. «Чоловік мені цього не дозволив. Я просто...» – Вульф перебив її, піднявши голос. «Принаймні, ви ясно дали йому зрозуміти, що з вас досить і що ви не хочете більше бачити його в своєму домі. Мабуть, ви зробили це доволі жорстко, оскільки примусили його розкрити страшну таємницю, що в 48-му році ФБР умовило його вступити до комуністичної партії з метою шпіонажу. Легким поумлянням ви б, розуміється, не витягли з нього таких зізнань. Я не говорила, що вони були легкі. Я сказала йому...» Вона зупинилась, її тонкі губи щільно стислись, перетворившись в ледь помішну сумішку. Затім вона розліпила їх, аби випустити на свободу кілька слів. Думаю, він завважив, що може втратити роботу, а йому добре платили, набагато більше того, чого він був вартий, і чого була варта його робота. «Як би там не було», – кивнув Вульф, – «він відкрив вам свою велику таємницю, і ви, пообіцявши зберігати її, стали спільницею. Захоплюючись з ним подумки, при інших ви прикидали, що продовжуєте засуджувати його. Ви розповіли про це тільки чоловікові, і більше нікому. Ви говорите, це відбувалось приблизно тиждень тому, так? А в суботу ввечері, 3 дні тому, вашого племінника вбили. Тепер про це ви так багато додали до того, про що сповістили газети. Проте давайте подивимось. Він вийшов з квартири вашого дому і взяв таксі до ресторану «Чезар», де він мав призначену вечерю. Він запросив повечеряти 3 жінок і 2 чоловіків. І коли він з'явився, вони вже всі очікували його в барі. Разом з вашим племінником вони пройшли до замовленого столика і зайнялись коктейлями. Він витяг з кишені маленьку металеву коробочку. «Золоту?» «Золото – це метал, мадам. Він дістав її з кишені, з бокового кишені плаща, поклав на стіл і лишив там, поки радився з офіціантом. За столом зав'язалась бесіда. Коли принесли тарілки, булочки і масло, коробочку кудись засунули. Загалом вона була на столі 10-20 хвилин. Коли подали страву, ваш племінник взявся до їжі, згадав про коробочку з пігулками, знайшов її за корзиною з булочками, дістав з неї вітамінну капсулу, проковтнув, запив водою і знову взявся до їжі. 6 або 7 хвилин по тому він дико скрикнув, скочив на ноги, перекинув стілець, кілька разів конвульсійно сіпнувся, потім... Нараз задерев'янів, рухнув на підлогу і помер. Незабаром з'явився лікар, але ваш племінник був уже мертвий. З'ясувалося, що 2 інші капсули з металевою коробочкою з виду схожі на ту, яка була витягнута ним. Містять те, що і мають містити, і цілковито нешкідливі. Але ваш племінник проковтнув ціаністий калій. Його вбили, підмінивши вітамінний порошок смертельною отрутою. «Розуміється, ось чому я продовжу з вашого дозволу. Ви були і залишаєтесь переконані, що підміну здійснив хтось з його сатрапезників. Комуніст, котрий довідався, що ваш племінник працює на ФБР. І ви сповістили про це інспектору Кремер з поліції. Ви були цілковито незадоволені тим, як він сприйняв цю інформацію. І особливо з наступною розмовою з ним вчорашнім ранку. І особисто попрямували до контори ФБР. Зустрілися з містером Енстрем та... Відгуку в ньому не знайшли. Він заявив, що вбивство у Манхеттені – це справа нью-йоркської поліції. Розгнівавшись, ви подалися до управління кримінальної поліції, але інспектора Кремера на місці не застали. Тоді ви переговорили з сержантом за ім'ям Стеббінс, затим пішли, обурюючи ще більше, зі схильністю поставитись до зробленої ранком пропозиції вашого чоловіка проконсультуватися зі мною. І ось ви тут. Чи пропустив я щось важливе? Одне маленьке зауваження. Рекіл прочистив горло. Наша розмова з інспектором Кремером про те, що Артур вступив до комуністичної партії по завданню ФБР, була конфіденційною. Втім, розмова з вами також, розуміється, конфіденційна, оскільки ми ваші клієнти. Вульф покачав головою. Поки що ні. Ви хочете мене найняти для того, щоб я розслідував смерть вашого племінника. Так, звісно, тоді я маю вас поставити до відома, що по частині обережності рівних мені немає. Я не зможу працювати, якщо руки мо не будуть зв'язані. Справедливо. Гаразд, я дам вам знати завтра, можливо, ще до полудня. Вульф потягнувся для того, аби відсунути прес-пап'є і взяти чек. Можу я поки його зберегти, але, розуміється, повернути, якщо не зможу взяти за роботу. Рекіл розгублено хмурився, його дружина втрутилась. «Чому, скажіть на милість, ви не можете взяти за неї?» «Не знаю, мадам. Сподіваюся, що зможу. Проте мені потрібно навести деякі довідки. Обережно, розуміється. Я дам вам знати найпізніше завтра». Він протягнув руку з чеком. «Якщо ви не зволите забрати його і спробувати щастя десь ще-небудь». Це їм не сподобалось, особливо їй. Сильно стиснувши губи, вона навіть встала з червоного шкіряного крісла, аби взяти чек. Та після обміну думками з чоловіком, вони вирішили лишити все, як є, і місіс Рекіл поклала чек на стіл. Вони хотіли поділитися з нами іншими подробицями, особливо про п'ятірку гостей, запрошених на вечір їхнім племінником. Але Вульф сказав, що це може зачекати. І вони пішли незадоволені. Виходячи на вулицю, Рекіл ввічливо кивнув мені, тоді як його дружина навіть не удостоїла мене поглядом. Повернувшись до кабінету, я взяв чек, прибрав його в сейф і поглянув на Вульфа. Його ніс бредливо посмикався. Вульф виглядав так, мов би його змусили проковтнути у стриці з хріном, поєднання, котре він на дух не переносив. «Нічого не попишеш», – сказав я йому. «Вони прикладуть всі сили, щоб попасти до вас у клієнти. Що за довідки ми будемо наводити?» Він зітхнув. «З'їжджіться з містером Венгертом із ФБР. Ти маєш побачитися з ним. По можливості сьогодні ввечері. Я візьму слухавку. Вже майже 7 година. Спробуй». Я підійшов до телефону на моєму столі. Набрав РЕ-2-3500, поговорив з незнайомцем, затим з людиною, з котрою зустрічався пару разів, і доповів Вульфу. «Венгерта немає. Буде завтра вранці. Признач зустріч». Я призначив і поклав слухавку. Вульф похмуро дивився на мене. Потім сказав, «Інструкцію отримаєш після вечері. У нас лишилися номери газет за останні 3 дні. Звісно». «Принеси мені їх, будь ласка». «Прокляття!» – знову зітхнув. «Субота, а завтра вже середа. Гірше знову розігрітої їжі». Він випрямився, його лице просвітліло. «Цікаво, що Фріц зварганив з цієї риби?» Він піднявся з крісла, вийшов до передпокою і затупав по коридору до кухні. Глава 2. У середу вранці усе повітря на Манхеттені було кондиціоноване у зворотній бік. Шануючи себе пінгвін, віддав би кінці за 5 хвилин. По дорозі на Фолі-сквер мій піджак їхав на сидінні поруч зі мною, але, заплативши водію, я вийшов з таксі і надів його. Навіть обливаючись потом, я повинен був показати світові, що справжньому детективу по плечу і не таке. Коли після недовгого чекання мене допустили у великий кутовий кабінет Венгерта, хазяїн кабінета постав переді мною в сорочці з закоченими рукавами, розтепнутим комірцем і напіврозв'язаною кроваткою. Він встав, щоб потиснути мені руку, і запросив присісти. Ми перекинулися парою слів. «Я не бачив вас», – сказав я йому, – «відтоді, як ви отримали підвищення. Поздоровляю». «Спасибі. Прошу. Я помітив, що у вас додалося металу в голосі, але думаю, що тут уже нічого не подієш. Містер Вульф передає вам вітання». «Передайте йому вітання від мене». Його голос ледь помітно потеплів. «Я ніколи не забуду, як він розплутав справу з ростуттю». Він поглянув на наручний годинник. «Так, що я можу зробити для вас, Гудвін?» «Кілька років тому, коли ми служили в одному підрозділі, він мене називав просто Арчі. Щоправда, тоді у нього не було кутового кабінета з п'ятіркою телефонів на столі. Я поклав ногу на ногу, даючи йому зрозуміти, що нікуди не поспішаю. Сущу дрібницю, відповів я. Містер Вульф просто хоче внести ясність. Вчора до нього прийшли містер Рекіл з дружиною. Вони хочуть, щоб він розслідував загибель їхнього племінника Артура Рекіла. Ви в курсі справи, чи вам треба запросити кого-небудь? Місіс Рекіл розмовляла з містером Енстреєм. Я в курсі, давайте далі. Тоді мені не потрібно вам все пояснювати. В банку нам повідомили, що остаток Рекіла оцінюється цифрою 7 нулями. І ми залюбки заробили б гонорар, викривши вбивцю, але не знаємо, яку послугу зробимо при цьому країні. Нам не хотілося б торпедувати державний корабель у таку несприятливу погоду. Рекіли прийшли до містера Вульфа, оскільки вважають, що ФБР і Нью-Йоркська поліція розглядають смерть Артура як достойний співчуття, але незначний епізод. На їхню думку, його вбив будь-який комі, який дізнався, що Артур працює на ФБР. Однак, перед тим, як ми почнемо рухатися в цьому напрямку, містер Вульф хоче з'ясувати все у вас. Звісно, ви можете не захотіти сказати, навіть нам по секрету, але це діло ваше. Так, захочете? Сьогодні спекотніше, ніж вчора, констатував Венгерт. А вже ж, ви не хочете дати нам ніякого знаку, наприклад, натяку? Ні. Тоді я спробую загальний підхід. У газетах нічого не було з приводу комуністів, і тому не згадувалось про ФБР. ФБР займається цим убивством, офіційно чи якось ще? Набагато спекотніше, сказав він. Так точно. А як щодо решти п'ятірки гостей? Звичайно, це тільки наша справа, я розумію. Чи є у вас які-небудь пропозиції, прохання або накази? Може, вам не хотілося б, щоб ми торкались якихось струн? А ще ця вологість? Цілком правильно. Я так розумію, що вам хотілося порадити нам кинути все це, виходячи з загальних міркувань. Але ви боїтесь, що завтра в газетах з'являться заголовки. ФБР попереджає Ніра Вульфа. Руки геть від убивства Рекіла. Між іншим, якщо ви хочете засвітити для нас стоп-сигнал, то спершу поясніть причину, або ми будемо продовжувати. Заспокойте мою особисту цікавість, скажіть, чи є якісь запитання, котрі я міг би поставити, щоб відволікти ваші думки від цієї погоди. Ні, він встав. Я був радий вас бачити, і пам'ять про старі часи, і ви, як раніше, ще можете передати Вульфу мої вітання. Але скажіть, що у нього нічого не вийде. Яке нахабство посилати вас цією нісенітницею щодо внесення ясності. Чому просто не попросити прислати йому наші досьє? Наступного разу приходьте, коли мене тут не буде. Я вже виходив, але, не дійшовши до дверей, обернувся. Вранці по радіо сказали, що спека може дійти до 95 градусів. Злорадно заявив я і вийшов. На Фолі Сквер таксі завжди повно. Я скинув піджак, заліз в одне з них і назвав адресу на Західній 20-й вулиці. Коли ми приїхали туди, моя сорочка приклеїлась до спинки сидіння. Я вирвався на свободу, розплатився, виліз, надів піджак і зайшов до будівлі. Штаб-квартира кримінальної поліції Західного Манхеттена була знайома мені куди краще, ніж Верховний суд Сполучених Штатів. Так само, як і її мешканці. Особливо один з них, який сидів за маленьким, втратившим колір столом, у маленькій, втративши колір кімнаті, до якої мене провели під ескортом. Від того пам'ятного дня, коли я сфотографував у них жмуток паперу, мене більше не дозволялося розгулювати по цій будівлі наодинці. Втім, вони так і не змогли довести мою провину. Дебелого з квітучим здоров'ям сержанта Перлі Стебінса я б красавцем не назвав. Побачивши мене, він відкинувся на спинку старого, заіржавленого віковою іржею обертального крісла, яке жалібно заскрипіло і застогнало. «От трястя», – сказав я, сідаючи. «Зовсім забув. 100 років уже збираюсь принести тобі банку масла для цього крісла». Я підняв голову. «Чого втупився? А що, обличчя забрудив?» «На твоїй фізіономії бруду все одно не розгледіш». Він продовжував витріщатися на мене. «Прокляття? Ну чому вони мали вибрати саме Ніро Вульфа?» Я злегка замислився, секунди, може, на 2. «Мені приємно довідатись», – люб'язно промовив я, – «що поліція і федеральні службовці так тісно співпрацюють. Громадяни можуть спати спокійно. Венгерт, мабуть, зателефонував, щойно я пішов. Що він сказав?» «Він говорив з інспектором. Що тобі треба?» «Може, мені варто поговорити з інспектором?» «Він зайнятий. Отже, Рекіли найняли Вульфа. Я задер ніс». Містер і місіс Рекіл попросили містера Вульфа розслідувати смерть їхнього племінника. Перш ніж він налетить з лютістю циклона і почне крушити злочинців, він хотів би знати, чи не буде обмежений у виборі способів проведення розслідування з міркувань національної безпеки. Я зустрічався з Венгертом, але спека його доконала. Він не зацікавився, тепер я зустрічаюсь з тобою». Оскільки в газетах з приводу комуністів нічого не було. Якщо наша згода взятися за цю роботу суперечить суспільним інтересам, то скажи чому. Я знаю, ви з Кремером все ще думаєте, що суспільним інтересам суперечить. Навіть те, що ми з Вульфом приймаємо, не кажучи вже про наше заняття приватним розшуком. Але цього не досить. Нам потрібні факти». «Ага», – я протягнув Перлі, – «ми представляємо вам факти, і Вульф вирішить, що зможете їх використати краще, ніж ми. Маячня, я поділюсь з тобою фактом. Ця справа вам не по зубах. Відступіться». Я співчутливо кивнув. «Можливо, це хороша порада. Я її передам містеру Вульфу. Я встав. Ми будемо дуже вдячні вам за...» Підписані показання, що містять основні фрагменти нашої бесіди. В 3 екземплярах. 1. «Відправляйся на всі 4 сторони», – проскриготів він, геть з очей. Я подумав, що Перлі втратив пильність, але виявилося, що мій конвоїр, пузатий ветеран з приплющеним носом, чекав у коридорі. Поки я розмашисто крокував до виходу, він, не відстаючи, перевалювався за мною. Коли я повернувся до нашої контори, минала вже 12-та година, і Вульф, провівши свої 2 години в оранжереї, сидів за столом, обставившись пивом. Жодне створіння, в котрому жевріло життя, не могло б виглядати менш схожим на циклон. «Ну», – пробурчав він, – «я сів. Ми депонували чек. Венгерт передав вам мої вітання. Перлі – ні». Обидва подумали, що ви послали мене просто, аби спробувати хоч щось розвідати, і посміялися над самою думкою про те, що ми можемо турбуватися про суспільний добробут. Венгерт подзвонив і наябідничав про мене Кремеру, як тільки я пішов. Користі від них, як з козла молока. Ми знаємо тільки те, що прочитали в газетах. Вульф промовчав. «З'яжися з містером Рекілом. Виходить, ми все-таки завели клієнта». Глава 3. 2 невирішених питання були пов'язані з 7 відвідувачами, які зібралися тієї ж середи після вечері у кабінеті Вульфа. Чи були серед них комуністи і чи був один з них вбивцею? Я сказав 7, включивши в це число і наших клієнтів, аби не показатися уперечним. Я оглядав їх, поки вони збиралися. Втім, тепер, сидячи за своїм столом, тримаючи усіх їх у полі зору, я б не взявся робити ставки. Був час, коли я вважав, що жоден убивця, будь то чоловік чи жінка, не може сховати своєї сутності від пильного ока пристойного детектива, якщо тому випаде можливість добряче понаглядати за ним. Але тепер я став розумнішим, і тим не менше я дивився в усі очі. Ближче всіх до мене сидів довготелесий і вже доволі підтоптаний суб'єкт за ім'ям Ормонд Ледегард. Можливо, він і справді чудово керував стосунками трудящих з адміністрацією, чим, власне, і заробляв собі на хліб, але зі своїми власними пальцями він справлявся, силкуючись. Він так коперсався, дістаючи пачку сигарет, сірники і закурюючи, що я помітив би його в кінець списку підозрюваних, якби повністю виключав можливість, що він хитрує. Якщо я міг вирішити, що такими незграбними пальцями ніяк не можна стягнути коробочку з заставленого стола, підмінити капсулу і непомітно повернути коробочку, то так само міг вирішити і він. Звісно, цю маленьку неясність можна було б легко прояснити, доручивши толковому молодику, скажімо, Солу Пензеру, витратити пару днів на бесіди з дюжиною його друзів і знайомих. Поряд з ним, закинувши ногу на ногу, мов би очікуючи, що її можуть сфотографувати з будь-якої точки, сиділа Файфі Гоухін. Цю позу вона за старою звичкою займала автоматично. Років 7-8 тому її визнали кращою дебютанкою року, і жоден, навіть завалящий журнал, не виходив без її світлини. Але від цього лишилися лише спогади. Тепер Файфі потрапила на перші сторінки тільки як підозрювана в вбивстві. Вона була незаміжня, говорили, що сотні самців, спокушених її принадами, вже відкривали рота, щоб запропонувати їй руку і серце. Але, побачивши лютий блиск в її прекрасних темних очах, прикушували язика і швиденько ретирувалися. Отож, вона по-старому лишалась місіс Файфі Гоухін і жила з таточком і мамусею на парк-авеню. Слідом за нею по дузі перед столом Вульфа сидів Бенджамін Рекіл, який чий чек був депонований в день у нашому банку, і чиє довге вузьке обличчя здавалося ще більш витягнутим і пригніченим, ніж учора. Справа від нього розташувався екземпляр, котрий з точки зору анатомії був жінкою, але з усіх інших точок зору представляв собою дещо невідоме науці. Звали істоту Дела Девлін, а вік її можна було визначити з точністю до півсторіччя. Вона прикупляла новинки і дрібнички для позаміських крамниць. Десятки тисяч таких, як вона, наповнюють по буднях увесь центр Нью-Йорка. Всі вони жахливо нав'язливі. Це видно навіть по голодному блиску в їхніх очах. Питання тільки в тому, що раз і назавжди зрозуміти для себе, невже хтось здатний на таке поласитись. Втім, одного прекрасного дня все-таки спробую на нього відповісти. Незважаючи на це, нічого страшного в зовнішності Делі Девлі не було, якщо не рахувати її великих відтопирених вушей. По сусідству з нею сиділа відома особа, хоча, звісно, в теперішній час вони всі стали відомими. Можна сказати, екс-офіціо Генрі Джеймсон Хітц, котрий підійшов притул до півсторічного рубежу, в юності успадкував купу грошей, але мало хто з подібним статком розмовляв з ним. Точно не говорилося, чи допомагав він комуністичній партії грошима, чи особисто участю, і як сильно, але не було секретом, що він постійно вносив залоги за арештованих комуняшок. Його і самого недавно засудили за неповагу до Конгресу, тож, можливо, його навіть світив невеликий термін. Старий костюм з полосатої льняної тканини був йому малуватий, а очі на товстому круглому обличчі так і сверлили співрозмовника. За Хітцом у самому кінці дуги сиділа Керол Берг, єдина, до кого я відчував прихильність. Всякого разу, коли ми дожидаємося гостей, я розсаджую їх, і якщо один з них, на мій погляд, заслуговує вивчення, то я саджаю його перед собою. Я так вчинив і з цією Керол Берг. Однак, поки я відлучався в передпокій впустити Ледегарда, який прийшов останнім, вона зрадила мені, що мене образило. Я відчув, як вона заслуговує уваги. Перевіряючи її вдень, серед інших разом з Леном Коентом із газет, я довідався, що вона вважалася вільнонайманим спеціалістом по контактах із телебаченням. Але в дійсності ніхто не користувався її послугами, що вона мала репутацію прекрасного генератора ідей і що існувало 6 різних версій про те, чому вона покинула Голлівуд 3 роки тому. Крім цього, лишалося питання, чи було до неї приємно дивитися чи ні. У разі, коли відповіддю служить швидке «ні» майже завжди, чи швидке «так» майже ніколи, все вирішується раз і назавжди. Але невиразні випадки вимагають спеціального розбору і оголошення вирахку. Я порахував Керол Берг саме такою, коли вона, переступивши поріг, скоса зиркнула на мене карими очима, які спереду здавалися безнадійно порожніми. Зараз у кріслі, куди вона пересіла, вона була в добрих 5 кроках від мене. Міс Бенджамін Рекіл, піджавши губи, ще сильніше звично сиділа в червоному шкіряному кріслі край столу Вульфа. Вульф обвів поглядом усіх зібраних. «Я не дякую всім за прихід», – гучно проговорив він, – «оскільки це було б недоречно. Ви тут на прохання містера і місіс Рекіл. Чи прийшли ви заради них, чи тому, що вважали нерозумним не приходити, зовсім неважливо. Мені також здалося, що було б зовсім неважливо, прийшли вони взагалі чи ні. Вочевидь, раз же Вульф послав мене на Фолсквер до Кремера дещо прояснити, він слідував версії Рекіла, згідно з якою Артула вбили тому, що він... Один чи декілька червоних виявили, що він працює на ФБР. Втім, ця версія не публікувалася, і Вульф не мав права виказати її. Якщо ви приватний детектив і не хочете втратити ліцензію, ви не смієте викривати особистість таємного агента ФБР, навіть мертву. Та навіть якщо Артур просто навішав тітці лапшу на вуха, а насправді був пов'язаний з ФБР так само, як я з товариством аматорів опосумів, ні, тут треба було уникати, навіть натяку. Отже, Вульф не тільки міг поговорити про найголовніше, він не міг навіть дозволити натякнути на інформацію, якщо, звісно, на ці налаштовані. «Ми не знаємо, чи дамо вам інформацію, чи ні». Ледегард припіднявся в кріслі, витягши свої довгі ноги. «Принаймні, я не дам. Я прийшов, щоб виявити люб'язність людям, які понесли тяжку втрату». «Дуже люб'язно з вашого боку», – сухо сказав йому Вульф. «Тепер поговоримо про ваше становище. Вчора я розмовляв з містером і місіс Рекіл, а сьогодні вдень ще раз бесідував з місіс Рекіл. Зрозуміло, що ви п'ятеро в центрі уваги газетчиків, але саме на ваших очах Артур Рекіл проковтнув отруту і сконав. Але, крім очевидного, чому все-таки ви? Ви чи були поліцейські щирими?» «До біса дурні запитання», – заявив Хікс. У нього був не глибокий, але їдкий баритон. «Поліцейські ніколи не бувають щирими». «А я одного разу натрапила на чесного фараона», – мрійливо зазначила Файфі Голхін. «Мені здається», – сказав Вульф Керол Берг, – «що ви просто граєте на публіку, зібравши нас усіх тут. Треба бути справжнім фокусником, щоб витягти коробочку у нього з кишені, підмінити капсулу і повернути коробочку на місце, щоб ніхто нічого не помітив. А поки коробочка лежала на столі, вона весь час була у нас на очах». Вульф хмикнув. «Ви всі не спускали з неї очей? Усі 20 хвилин?» «Вона не сказала, що ми не спускали з неї очей», – визивно випалив Редегард. Вульф був обурений. Будь-який недотепа без зусиль справився б з такою задачею. Потягнутися за чим-небудь, за булочкою, за бокалом, опустити руку на коробочку, оглядітися, ховаючи руку, підмінити капсулу за столом і повернути коробочку таким же непомітним рухом. Я сам би взявся продемонструвати такий трюк, а я зовсім не Гудіні. Скажіть, ну, мені ось що, зажадав Ледегард. Може, я тупий, але чому... проробили саме в ресторані, чому не раніше? Звичайно, це не виключається, кивнув Вульф. Не тільки ви п'ятеро були настільки близькі з Артуром Рекілом, щоб знати про його рожеві вітамінні капсули, про те, що він приймає по 3 капсули на день перед кожною трапезою. Та й можливість здійснити підміну була не тільки у вас. Однак він поглянув вліво. Місіс Рекіл, ви не повторите, що розповідали мені вдень про суботній вечір? Вона не відривала очей від Вульфа, але тепер повернула голову, щоб поглянути решту. Судячи по виразу її обличчя, вона була переконана, що комуністом і вбивцею був не один із них, а всі, виключаючи, звісно, її чоловіка. Вона знову подивилася на Вульфа. «Мій чоловік і Артур провели весь день, відправляючи партію важливих товарів, і повернулися додому незадовго до 6:00. Вони розійшлися по кімнатах, щоб прийняти душ і перевдягтися. Поки Артур був у ванні, моя кухарка і економка місіс Кремп зайшла до його кімнати, щоб зібрати його речі, сорочку і шкарпетки, білизну. Вона робила це багато років. Предмети, котрі він дістав з кишень, лежали на бюро. Вона заглянула в коробочку, побачила, що та порожня. Дістала 3 капсули з половину заповненої баночки, розрахованої на 100 капсул, і поклала їх у коробочку. Це також вона робила кожного дня. Вона уміла і досвідчена жінка, але надто сентиментальна. І вона не мала причин, запитав Вульф, бажати смерті вашого племінника. Безумовно, ні. Вона все розповіла поліції. Звісно. Хто-небудь ще був у квартирі, крім вас 4? Вас, вашого чоловіка, вашого племінника і місіс Кремп? Ні, нікого. Покоївка пішла. Ми з чоловіком збиралися поїхати за місто на весь уікенд. Після того, як місіс Кремп поклала капсули в баночку, і до того, як ваш племінник вийшов з ванною одягтися, ви заходили до його кімнати? Ні, я зовсім туди не заходила. А ви, містер Рекіл? Ні, не заходив. Він говорив так само тужливо, як і виглядав. Ніро Вульф провів очима зліва направо від Керол Берг на одному кінці дуги до Ледегарда на другому. Отже, Артур Рекіл вимитий, вдягнений, коробочка з пігулками в кишені. Поліція зі мною не ділилася, але читав газети. Покинувши квартиру, він спустився ліфтом і вийшов на вулицю. Сторож спіймав для нього таксі. В таксі він був один і доїхав до ресторану. Капсули, які лишилися в баночці, ретельно дослідили і установили, що їх не підміняли. Ось так. Ви готові кинути тінь на місіс Кремпл чи містера і місіс Рекіл? Чи можете ви підтримати припущення, що один із них убив Артура Рекіла? Це неймовірно, пробурмотіла Дела Делвін. Вірно, погодився Вульф. Втім, настільки ж неймовірно, що він вибрав цей момент і спосіб, щоб покінчити з собою, і навіть що капсула з отрутою потрапила в баночку випадково. Але я виключаю ці можливості, як надто малоймовірні, щоб прийняти їх до уваги, так само, як це зробив би хтось інший, включно з поліції. Допитлива думка рідко надихається очевидністю, її рухають припущення. І я припускаю на підставі цих доказів, що коли Артур з'явився в ресторані, пігулки в його кишені лишалися недоторканими. Я пропоную вам спростувати цей умовивід. Якщо ви не зможете, виходить, підміну здійснили в ресторані. Ось в якому ви становищі. Поліція займається вами, я також. Один із вас чи ви усі? Я збираюсь з'ясувати. «Ой, як страшно!» – сказала Файфі Гоухін. «Я дуже слаба і можу дати дуба від страху». Вона встала. «Ходімо, леді, я куплю тобі чогось випити». Ледегард схопив її за лікоть і злегка стріпнув. «Стривай, Фай!» – сказав він їй різко. «Цей хлопець знає, що робить. Давай подивимось, сядь». «Дурниці, ти боїшся? У тебе ж репутація». Вона вирвала руку, швидко зробила 2 кроки і опинилася біля столу Вульфа. Вона трохи підняла голос. «Мені тут не подобається. Ви такий товстий, що дивитися бридко. І ще ці орхідеї здохнути можна». Її рука метнулася до вази з мілтоніями. Короткий різкий рух, і ваза, ковзнувши за гладкі поверхні стола, звалилася на підлогу. Піднялася невеличка метушня. Місіс Рекіл підібрала ноги подалі від упавшої вази. Керол Берг щось сказала. Ледегард встав і направився до Файфі. Але та повернулася до Генрі Джеймсона Хітса, притулила долони до його щік і нахилилася до нього. Вона благала його. «Генк, я люблю тебе, ти любиш мене? Візьми мене куди-небудь і купи що-небудь випити». Делі Делвлін схопилася, підбігла і ляснула Файфі по щоці. Ляпас вийшов замашний, і Файфі, втративши рівновагу, мало не впала. Хіц випрямився і став між жінками, які витріщалися одна на одну, як розлющені кішки. Запанувала німа сцена. Затим Файфі порушила її, звернувшись до Делли через плече Хіца. Це не допоможе Делл. Що він може зробити? Якщо навіть будучи стою, він мріє, щоб на твоєму місці опинилася я, що я можу зробити? Буде ще гірше. Якщо він купить собі новий костюм, перестане вносити залог за комуністів і буде триматися подалі від тюрми, я зможу зробити його щасливим. Вона торкнулася щоки Хіца кінчиками пальців. Скажи, коли Хенк... Вона повернулася до столу і звернулася до Вульфа. «Послухайте, ви дасте мені чого-небудь випити?» Я вже підібрав вазу. Вода не пошкодила килим. Міцно взявши Файфі за зап'ясток, я провів її до сусіднього з великим глобусом столика, котрий ми з Фріцем установили всім необхідним, і запитав, чого вона хоче. Вона вибрала шотландське віскі з льодом, і я плеснув їй чимало порцію. Решта, одержавши запрошення, висловили свої побажання, і Керол Берг підійшла підсобити мені. Рекіл, опинившись поміж Делою і Файфі, вирішив пересісти і перемістився у крісло Керол, який, коли ми завершили все обслуговувати, довелося зайняти крісло, яке він звільнив. На протязі всієї інтермедії тільки двоє не рухалось і не сказали жодного слова – місіс Рекіл і Вульф. Тепер Вульф обвів усіх поглядом зліва вправо і зворотню. «Я сподіваюсь, – сказав він похмуро, – що міс Гоухін закінчила свою імпровізовану виставу. Я намагався пояснити вам, що всі ви п'ятеро перебуваєте в складному становищі. Я не збираюся набридати вам, з'ясовуючи все, що ви робили у той вечір в ресторані, що ви бачили, чого не бачили. Якби можна було щонебудь установити чи виключити, поліція б уже діяла в цьому напрямку, і я лишився б далеко позаду. Я можу витратити кілька годин, копаючись з вами, намагаючись знайти причини, за якими ви всі могли бажати смерті Артура Рекіла. Але поліції було на це 4 дні, і я сумніваюся, що зможу чим-небудь поживитися, оскільки ви були доволі люб'язні, щоб прийти сюди на прохання місіс Рекіл. Я думаю, що ви не відмовитесь відповісти на кілька запитань, хоча не схоже, що вас варто було розпитувати. Ви вже збиралися усі разом хоч раз після суботнього вечора. Вони переглянулися, Ледегард поцікавився. Ви маєте на увазі, чи збиралися ми всі п'ятеро? Так. Ні, не збиралися. Тоді, я думаю, ви захочете поговорити. Нумо, а я буду пити пиво і підслуховувати. Звісно, принаймні один із вас буде на сторожі, але решта буде говорити вільно. Ви можете сказати щонебудь корисне. Керол Берг, сидячи тепер уже ближче до мене, легенько фиркнула. Фріц приніс тацію, і Вульф відкрив пляшку пива. Налив, почекав, поки піна осяде до потрібного рівня, і випив. Ніхто не зронив жодного слова. Ледегард заговорив. «Схоже, не спрацювало. Ви цього сподівалися?» «Нам варто зробити так, щоб спрацювало», – заявила Файфі. «Я думаю, він дуже уважний. Навіть якщо він і товстун, і ми повинні допомогти». Вона повернула голову. «Керол, давай поговоримо». «Залюбки», – погодилася Керол. «Твій хід починай». «Гаразд, та як же. Ми усі знали, що Артур був справжнім комісаром, і я завжди називала його товариш. І ми знали, що його тітці і дядькові це не подобається, і він боявся, що може втратити роботу і відправитися на біржу праці. Але він був до біса сміливий і чесний, і він не міг тримати рот на замку. Ми усі це знаємо, звісно. А ти знаєш ще і це?» Він сказав мені тиждень тому. Так, тиждень. Його тітка поставила питання ребром. Міняй погляди, або вимітайся на вулицю. І він набрехав, що таємно працює на ФБР. Шпигує за комуністами. По його уявленнях, ФБР нічим не відрізняється від гестапо. Я говорила йому, що він повинен... Це брехня! Місіс Рекіл не кричала, але почуття в цей оклик вклала немало. Всі погляди звернулися до неї. Її чоловік встав і поклав руку їй на плече. Почувся шепіт. «Це брудна брехня», – сказала вона. «Мій племінник був справжнім американським патріотом. куди патріотичнішим, ніж усі ви, разом узяті. Все, вона встала з крісла, з мене досить, мені не треба було приходити. Ходімо, Бен, підемо. Вона вийшла. Рекіл пробурмотів Вульфу. Для неї це шок, справжній шок. Я вам зателефоную. І поспішив за нею. Я вийшов до передпокою, щоб випустити їх. Але вона вже відкрила двері і вийшла на двір, а Рекіл послідував за нею. Я зачинив двері і повернувся до кабінету. Там усі гуділи, як потривожений вулик. Файфі їх розбурхала. Вулф ще раз наповнив свою склянку і чекав, поки осяде піна. Я підійшов до Файфі, взяв її склянку і направився до столика, щоб підлити її ще. Вирішив, що вона цього заслужила. Файфі перебувала в самому центрі уваги, охоче ділячись животрепенішими подробицями. Вона була свято переконана, що Артур не обдурив її. Він розповідав їй це все під найсуворішим секретом. Вона відмовилася уточнити, де і коли. Признався, що обманув тітку, сказавши, що, мовляв, працює на ФБР, і про це ніхто не має знати. Поліції вона нічого не повідомляла. Вона не любить поліцію. Зокрема, лейтенанта Роукліфа, який допитував її 3 рази і при цьому подивився, як цілковитий чурбан. Я дивився, слухав і намагався визначити, чи ламає Файфі комедії. Її було нелегко класифікувати. Чи прикривав їх хто-небудь із решти, і якщо так, то хто? Я не прийшов до жодного висновку. Моя інтуїція теж мовчала. Вони всі проявляли інтерес і діймали Файфі запитаннями. Навіть Дела Девлін, хоча вона й не звертала безпосередньо уваги на Файфі. Єдиний, хто помітив, що я повернувся, була Керол Берг, яка скоса кинула на мене погляд і помітила, що я перехопив його. Я допитливо підняв брову. «Це що, подача?» «Можливо», – усміхнулася вона, як усміхаються жебраку, співчутливо, але з почуттям зверхності. «А хто перший в домі?» Ось тоді я і прийняв рішення, що до неї варто приглянутись, бодай для того, щоб з'ясувати, що вона приховує. Ось тоді я... «Усі шахрайствують», – сказав я їй. «Усі 5. Це проти правил. Рефері цього не допустить». Рефері – це містер Вульф. Як на мене, він більше схожий на лантух з піском, констатувала вона. Я збагнув, що мені знадобиться, якщо дозволять обставини, знайти можливість провести з нею доволі часу, щоб дати ясно зрозуміти. Ні, голубка, ти зовсім мене не приваблюєш. Раптом Файфі Гоухін знову взялася чинити неподобства. Повернувшись до бару і другий раз поспіль наповнивши склянку, вона прихопила з собою пляшку і плеснула чималу кількість віскі прямо в склянку з пивом Вульфа. Потім поставила пляшку на стіл, нахилилася, простягла руку за пані брата, потріпала мого патрона по маківці, випрямилась і усміхнулась йому. «Вип'ємо», – вимогливо сказала вона. Вульф метнув на неї спопиляючий погляд. «Спробуйте, Йорша», – звеліла вона. Вульф люто витріщився на неї. «Який сором», – заявила вона. «Фараони з вами не розмовляють, нас ви тут пригощаєте випивкою, а ми словечком з вами не обмовились. Чому ми не можемо сказати те, що фараонам давно відомо? Якщо вони чогось варті, то вони вже все з'ясували. Візьмемо хоча б місіс Девлін», – вона змахнула рукою. «Десятки людей знають, що вона... уже б захомутала Хенка Хітса, уклавши з ним законний шлюб, якби Артур не відкрив йому очі на її темну сутність. Будь-яка жінка вб'є чоловіка за це. «А, заткнись, Фай!» – гаркнув на неї Леденгард. «Хай несе свою маячню», – знову сказала зблідла Дела Девлін. Файфі пропустила їхні слова повз вуха і вела далі. «А містер Ледегард, мій дорогий друг, для нього болюче питання, дружина, не клей дурня, леді». Про це всі знають. Вона знову звернулася до Вульфа. Вона відправилась до Південної Америки з Артуром 2 роки тому. Захворіла і померла там. Я навіть не уявляю, чому містер Ледегард так довго чекав, щоб убити його. Вона осушила свою склянку і поставила її на стіл. «Цей Артур Рекіл, – сказала вона, – був ще той ходок. Керол Берг і я Щойно місяць тому з'ясувала, що він гуляє одразу з двома доріжками. Після маленького непорозуміння, про яке зараз я не хочу говорити, ми були ошелешені. Я не знаю, що вона про нього думала, можете запитати у неї. Але про себе то я знаю. Мені була потрібна лише отрута, а вам потрібно лише з'ясувати, де її дістала. Я розумію, що ціаністий калій використовується в найрізноманітніших місцях, і його не так важко дістати, якщо він справді знадобиться. Потім Хен Хіц. Він думав, що Артур підкорив мене. До речі, це так і було. Але хіба міг би чоловік вбити другого лише за того, щоб попастити жінку, навіть таку чисту і прекрасну, як я? Ви можете запитати у нього. Ні, я сама у нього запитаю. Вона поглянула на Хіца. Зміг би, Хенк? Вона знову повернулася до Вульфа. Бачите, яку компанію Артур зібрав на вечерю. Втім, це не лише його заслуга. Я намовила його. Хотіла мати хороших слухачів, котрі могли б оцінити. Ей, мені боляче. Хіц одним стрибком опинився поруч з нею і схопив за руку. Вона відскочила і врізалася. Так. Зараз вбити так, яку компанію. І відскочила і врізалася в Делу Девлін, яка теж припіднялася з крісла. Керол Берг щось сказала так само, як і Ледергар Хіц, звернувся до Вульфа. Це жарт і не дуже вдалий. Вульф підняв брови. Це не мій жарт, сер. Ви запросили нас сюди прийти. Голос у Хіца був м'який, але доволі кислий, а невиразні очі, здавалося, ось так вискочить з товсто круглого лиця. Міс Гоухін дурачить вас тут. Аж ніяк. Файфі знову опинилася поряд з ним. Мені й на думку такого не спадало, сказала вона Вульфу. Знаєте, я дещо для вас маю. Хоча ви і такий жирний, вона потяглася, щоб взяти склянку з пивом у віскі. Відкрийте карото, і я... куди це ви? Відповіді не послідувало. Піднявшись із крісла, Вульф, злісно пихкаючи, протупав до дверей, вийшов до передпокою і повернув уліво до кухні. На цьому вечірка завершилася. Вони ще випустили кілька зауважень, зокрема Ледегард і Хіц. Я навіть поспівчував їм, відганяючи всю паствуду перед покою, а затим на вулицю. Вийшовши назовні, я постояв на сходинках, поки вони спускалися на тротуар, і направився до 10-ї авеню. Просто, щоб подивитись. Але коли вони відійшли на 50 кроків, а з навколишніх підворіть так і не повилазили зловосні фігури, я подумав, якого біса, і повернувся в дім. Зазирнувши до кабінету, я побачив, що він порожній, і пройшов на кухню. Фрінц наливав щось густе у великий глечик. Вульф, стоячи шматком осетрини в одній руці і склянкою пива у другій, слідкував за ним. Рот у нього був зайнятий. Я пішов у лобову атаку. «Я згоден», – сказав я, – «що вона збиралася запузирити цією склянкою вас, але я був на сторожі, щоб відразу обтерти вас насухо. Ради чого ви поспішно змилися? Треба знати не менше 86 фактів, щоб лише почати цю справу. Вони всі були вже дуже тепленькі, а ви цим не скористалися. Моя відпустка починається в прийдешній понеділок. До речі, як щодо нашого правила не їсти на ніч». Він пропухнув те, що було в його роті, хлебнув пива, поставив склянку і поклав острину на стіл. Дістав з полиці диню, взяв з підставки ніж, розкраяв диню і почав вичищати насіння на тарілку. «Саме час», – запросив він. «Хочеш спробувати?» «Аж ніяк», – холодно заперечив я. М'якоть персикового кольору була сочиста, що в кожній половинці вже створилася маленька колюжа. І вітерець з відкритого вікна доніс до мене аромат. Я потягнувся за скипкою дині, взяв ложку, проковтнув один кусок, який зразу ж розтанув у роті, потім другий. Вульф ніколи не говорить про справи під час їжі, але диня за їжу не вважалась. Дійшовши до середини свого куска, він зазначив: «Минуле для нас недосяжне». Я перехопив язиком краплю сока. «Ось як». «Так. Нам би знадобилася ціла армія, поліція, ФБР займаються цим вже 4 дні. Походження отрути. Місіс Кремп. пропущення містер Рекіл про мотиви. Хіц, очевидно, комуніст, а якщо щодо решти? Будь-хто може виявитись комуністом, так само, як і може бути прихована пухлина. Він узяв здоровенну скипку динь і хвацько розправився з нею. І що з мотивами, про які говорила ця розв'язна фіглярка? Чи є серед них правдиві? І якщо так, то які? Тільки для цього знадобився б цілий полк. Що стосується поліції ФБР, то нам нічого запропонувати навзаєм. Може, вони усі комуністи і усі заплутані в справі. Маємо викрити не одного вбивцю, а 5. На всі ці інші запитання треба відповісти. Скільки на це піде часу? Року може не вистачити. Сумніваюсь, минуле безнадійне. Там занадто багато всього. Я знизав плечима. Прекрасно. Не треба повторювати 100 разів. Отож, справа закрита. Мені виписати Рекілу чек на 3000 зараз або почекати до ранку. Хіба я просив тебе виписувати чек? Ні, сер. Він узяв кусеню ситрини і відкусив. Жував він завжди, не кваплячись, із смаком. І щоб завершити, йому знадобилось добрих 4 хвилини. Я в цей час продовжував поглинати диню. Арчі, сказав Вульф. Так, сер. Які у містера Хіца стосунки з міс Гоухін? Що ж, я задумався, можна відповісти по-різному. Я сказав, що майже так, як і ви б трактували страву стушеною в хересі морською черепахою. Ви бачите, чуєте аромат, ви думаєте, що знаєте, яка вона на смак, але насправді ніколи не куштували. Вульф хрюкнув. Перестань блазнювати. Це серйозне питання. З галузі, в котрій експертом є ти, а не я. Чи прокинулося в нього сильне бажання? Чи піде він заради неї на ризик? Я не знаю, як він до неї відноситься і до ризику, але я бачив, як він дивився на неї. І як він реагував, коли вона торкалася його. Крім того, я бачив Делу Девлін, і ви також. Я б сказав, що він спробує перейти по високому гірському містку при сильному вітрі, але тільки в тому випадку, якщо там будуть перила. У мене склалося таке ж враження. Доведеться нам спробувати. Що спробувати? Підштовхнути їх, тиснути в ребра. Якщо копатися в їхньому минулому, справа для нас пропаща. Тобто при прийдешнім проблеми немає, та й не може бути. Нам потрібно спробувати. Якщо не спрацює, спробуємо знову. Він спохмурнів. В кращому випадку 1 шанс із 20. Чорт візьми, знадобиться допомога місіс Рекіл. Тож мені доведеться ще раз побачити її, нічого не вдієш. Він встромив ложку в скипку дині. Тобі знадобляться інструкції. Я завершу з диною, і ми підемо до кабінету. Він помістив соковитий кусень в належне місце і сконцентрувався на смакових рецептах. Глава 4. Все пішло не за розкладом. У програмі значилося зателефонувати і запросити місіс Рекіл наступного дня, в четвер, на 11 годину. Однак, коли я подзвонив незадовго до 9, покоївка сказала мені, що не надто рано, щоб турбувати хазяйку. До 10 та не передзвонила. Я спробував подзвонити ще, і мене з'єднали з нею. Я пояснив, що Вульфу необхідно обговорити з нею важливе конфіденційне питання, а вона сказала, що не зможе бути у нас раніше, ніж об 11:30. Незадовго до 11:00 вона подзвонила знову і сказала, що дзвонила чоловікові в контору, і вони вирішили, що коли питання важливе і конфіденційне, то вони мають бути присутні разом, щоб обговорити її. Її чоловік мав вільну годину після обіду, але на 16:00 у нього була призначена зустріч, яку він не міг відмінити. Зрештою, ми домовилися на 18:00, і я подзвонив Рекілу в контору і отримав від нього підтвердження. Генрі Джеймсон Хітс цього ранку знову був на першій сторінці газет, проте не в зв'язку з убивством. Він ще раз відмовився відкрити імена жертводавців, надавши кошти для застави за звинувачених комуністів, і, очевидно, він збирався стояти на своєму, незалежно від того, скільки за нього вилують помиїв. Щоденний звіт про розслідування вбивства Рекіла перекочував на 7-му сторінку, але поживи для роздумів в ньому було, кіт наплакав. Що стосується мене, то провівши годину на телефоні, розшукавши Сола Пензера, Фреда Даркіна і Орі Кеттера, я сказав їм по парі слів. Я цілковито міг би відправитись навіть на стадіон. Вульф лишив мене безліч інструкцій, але я не міг діяти за ними, допоки клієнти також не згодилися притримувати їх. Першою рівно о 6:00 з'явилася місіс Рекіл. Хвилиною пізніше з оранжереї спустився Вульф, і вона взялася до нього. Вона вбила собі в голову, що саме Вульф несе відповідальність за огидні плітки, які розпустила Файфі Гоухін про її покійного племінника, оскільки все було промовлено в його кабінеті, і що він, Вульф, збирається в зв'язку з цим робити, чому він досі не велів її арештувати. Вульфу доволі довго вдавалося стримуватись, але тон його ставав усе різкішим, і коли нарешті прозвучав дзвінок, і я вислизнув до передпокою, Вульф вже закипав як чайник. Я впустив Рекіла, котрий протрусив повз мене до кабінету на своїх коротеньких ніжках. Кивнув Вульфу, поцілував дружину в щічку, опустився в крісло, витер довге вузьке обличчя на свою хустинкою і втомлено запитав. «Ну що, прийшли з ними до чого-небудь?» «Ні, Вульф був короткий, поки нічого». «Тож, яке саме важливе питання?» «Скажу прямо, без недоволок. Мені треба знати, чи хочете ви дізнатись правду настільки, що готові за неї заплатити. І якщо так, то яку суму?» Рекіл поглянув на дружину. «Про що він говорить?» «Ми ще цього не обговорювали», – сказав йому Вульф. «Ми займаємось питанням, яке підняла ваша дружина і яке я вважаю незначним. Моє питання, можливо, мені варто назвати його порадою. Я можу запропонувати її вам. Що? Спершу я поясню, на чому вона ґрунтується». Вульф відкинувся назад і прикрив очі. «Ви чули, як учора я сказав їм, п'ятьом, чому припускає, що один із них підмінив капсулу? Виходячи з цього припущення, в ході подальшої розмови з ними, я зробив інший висновок, який коротко зводиться до наступного. Вельми мало ймовірно, що підмова при тих обставинах могла була скоєна непомітно. Для цього було потрібне співпадіння видатної спритності і неабиякого везіння. А я не можу повірити в таке співпадіння без вагомих доказів. Отже, припустивши, що підміна зроблена в ресторані, я також припустив якості робочої гіпотези, що один із решти бачив і знає, хто це зробив. Коротше кажучи, що там був свідок убивства». Скорботне обличчя Рекіла не засвітилося цікавістю. Губи його зморщилися, зробивши ще різкішим опущені куточки рота. «Можливо, і був», – допустив він. «Але який з того толк, якщо він не заговорить? Я пропоную змусити його заговорити. Або і як?» Вульф потер підборіддя великим вказівним пальцем. Він перевів очі на місіс Рекіл, потім знову на її чоловіка. «Такого роду методи, – зауважив він, – вимагають особливого підходу, обґрунтованого на делікатності, обережності і секретності. Я виклав би це так. Я не збираюся влаштовувати змову, щоб звинувачити в вбивстві людину, котра його не вчинила. Так, справді, будь-хто з них може виявитись комуністом. Але було б несправедливо повісити на нього одного з них убивство. Моя пропозиція ясна і нехитра. Викрити справжнього вбивцю і притягти його до відповідальності. І я пропоную цей обхідний шлях, оскільки ніякий інший, схоже, не приведе до успіху. Ясно, що поліція через 5 днів нічого не добилася, так само, як і ФБР, якщо воно вплутане. А ви гадаєте, що вплутане? Я хочу заробити свій гонорар, а пошана мене не дуже хвилює». Рекіл нахмурився. «Я все ще не досить зрозумів, що ви пропонуєте. Знаю, я багатослівний, однак я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли». Вульф подався вперед і поклав долоні на столі. «Свідок, очевидно, відмагається. Я пропоную, щоб ви згодилися дати $25,000, які будуть виплачені, якщо мій метод приведе до успіху. Це і покриє мій гонорар та наявні неординарні послуги і ті надзвичайні витрати, які я можу понести. Ви маєте зрозуміти дві умови». Ви санкціонуєте витрати в ваших інтересах, і їх єдиним результатом буде піймання винного. Він повернув долоні до гри. Ось і все. Боже, 20 000! Рекіл покачав головою. Це ж купа грошей, ви хочете отримати чек на цю суму зараз? Ні. Ви заплатите тільки, якщо я її зароблю. Усної домовленості цілком достатньо. Містер Гудві нас почує, а у нього дуже хороша пам'ять. Рекіл відкрив рот і знову закрив. Він подивився на дружину, потім перевів погляд на Вульфа. «Послухайте», – переконано заговорив він. «Можливо, я тугодум. Для мене це звучить так, мовби ця сума піде на підкуп свідка моїми грошима. Не будь дурним, Бен», – різко звалася дружина. «Я думаю, ви не зовсім розумієте», – заперечив йому Вульф. «Підкуп – це кримінальне карне діяння, протиправне за будь-якими мірками. Якщо хтось отримає від мене хоч трохи ваших грошей, то тільки як стимул, щоб сказати правду. Та деякий вплив гроші нададуть. Але підкуп, звісно ж, ні. Що стосується суми, то мене не дивують ваші вагання. Це і справді немалі гроші, проте за меншу ціну я б не взявся». Рекіл знову подивився на дружину. «Що ти мала на увазі, Пауліна, кажучи, не будь дурним?» «Я хотіла сказати, щоб ти був дурним, якби не погодився. Вона так сильно захопилася, що у неї заворушилися губи. Адже це ти хотів піти в першу чергу до містера Вульфа. А тепер, коли він тобі пропонує щось зробити, ти говориш про підкуп. Якщо справа в грошах, то я маю достатньо своїх грошей, і я заплачу». Вона раптом змовкла, стиснувши губи. «Я заплачу половину», – уточнила вона. «Це буде справедливо. Кожен заплатить по половині». Вона звернулася до Вульфа. «Це хто? Та жінка Гоухін?» Вульф пропустив її репліку повз вуха. Він запитав у Рекіла. «Отже, сер, що ви вирішили?» Рекілу те, що відбувалося, було не до вподоби. Він уникав пильного погляду дружини, але знав, що вона стежить за ним, і це тиснуло на нього. Він навіть поглянув на мене, як ніби мої очі могли йому щось допомогти, але я зробив кам'яне обличчя. Тоді він знову повернувся до Вульфа. «Гаразд», – згодився він, – «ви приймаєте пропозицію у тому вигляді, який сформулював?» «Так, тільки я заплачу все. Я волів би заплатити сам». «Ви сказали, ви заплатите, якщо її зароблю. Хто вирішить, заробили ви чи ні?» «Ви. Я не думаю, що ми будемо рахуватися». «Питання, яке поставила моя дружина. Ви знаєте, хто цей свідок?» «Ваша дружина зробила дурницю, коли поставила його. Навіть якби я знав, хіба я сказав вам, чи ви хочете, сказав би я тепер?» Рекіл покачав головою. «Ні, я не думаю, ні. Я розумію, що краще дозволити вам». Він скінчив фрази. «Ви хочете щось сказати?» Вульф відповів, що ні. Рекіл став і стояв, мов би хотів щось сказати, але не знав, що саме. Я піднявся і рушив до дверей. Я не хотів бути грубим з клієнтом, який прийняв пораду, котра могла обійтися йому в 20 кусків. Але тепер, коли він погодився і я мав що робити, мені здалося скоріше піти. Я все ще не знав, у яку сторону на думку Вульфа він просувається, але чим кучі я почну слідувати інструкціям, тим раніше дізнаюся. Нарешті вони рушили, і я пройшов вперед і відчинив їм двері на вулицю. Спускаючись по сходинках, вона отримала його під лікоть. Я зачинив двері і прилучився до неї в кабінеті до Вульфа. «Тощо?» – рішуче запитав я. «Можу я приступати?» «А вже ж! Вже майже половина сьомої. Якщо я запропоную почастувати її вечерею, я сумніваюся, що це було б правильно. Ти знаєш, як поводитись з жінками, а я ні». «Так», – я сів за свій стіл і підтягнув до себе телефон. «Якщо вас цікавить моя думка, то пропозиція, яку ви їм щойно зробили, приведе нас навпростець до буцигарні. Причому обидвох». Вульф хрюкнув. Я почав набирати. Глава 5. У Нью-Йорку випадають прекрасні літні вечори, коли йому цього заманеться. І зараз стояв саме такий вечір. Теплий, але не жаркий і не задушливий. Коли ми зупинилися на розі Східної 51-ї вулиці і Лексінгтон-авеню, я заплатив таксісту, виліз із таксі і роздивився. При яскравому сонячному світлі на старій цегляній будівлі, можливо, було б видні сліди життєвих негараздів. Але тепер у світлі присмерку вона виглядала цілком непогано. Зайшовши до вестибюлю, я проглянув список пожильців на стіні. У другому згори рядку значилось Девлін Берг. Я натиснув кнопку, штовхнув двері, почувши звук, відмикаючи замка, увійшов. Розглянувся у пошуках ліфта і, не побачивши його, почав здиратися по сходах. Трьома поверхами вище були відчинені двері, і в прорізі мене чекала Делі Девлін. Я привітався з нею по-дружньому, але не розв'язно. Вона кивнула мені менш дружньо. Приліпилася до стіни, щоб дати мені пройти. Зачинила двері і привела мене до вітальні. Я оглядівся з виразом товариської цікавості. Крісла і кушетка в літніх чохлах виглядали ваблячими і прохолодними. На стінах полиці з книгами. Вікно виходило на вулицю. Окрім прорізу, що вів у передпокій, було ще троє дверей. Двоє стояли навстіж, а одні були нещільно причинені. Вона сіла і запросила мене присісти. «Я не можу уявити», – проказала вона гучним голосом, в чому, здавалося, не було необхідності, незважаючи на вуличний шум, який доносився з вікна, «що ви хочете запитати у мене такого таємничого?» Сидячи, я розглядав її. Горіла лише одна лампа в кутку в її невиразному світлі. Дела виглядала не так вже погано. Вушка п'ї удвечі поменше, і можна було провести з неї вечір, якщо не надто приглядатися. «Нічого таємничого тут немає», – заперечив я. «По телефону я сказав, що справа у мене особиста і конфіденційна, і все». «Містер Вульф вважає, що для вас було б обтяжливо знову приїздити до нас у контору, тож він прислав мене». «Міс Берг вийшла, чи не так?» «Так, вона відправилась з друзями подивитися шоу «Хлопці і дівчата». «Прекрасно, це хороше шоу. Справа у мене дійсно конфіденційна, міс Девлін. Ми справді самі?» «Звісно, самі, та в чому ж справа?» Кінці не сходили з кінцями у трьох місцях. По-перше, я мав перечуття, мої перечуття часто справджувались. По-друге, вона говорила надто гучно. По-третє, що вона так докладно відповіла на моє запитання про Керол Берг, навіть назвавши шоу, виглядало відверто фальшивим. Причина, по якій це так конфіденційно, пояснив я, полягає в тому, що ви маєте... самі вирішити, як вам вчинити. Я сумніваюся, що ви уявляли, наскільки мало довгі пересуди з іншими можуть вам наважитись. Ви сказали, що ми самі, а я не трохи не здивуюсь. Я скочив, підійшов до нещільно зачинених дверей, подумав, що це найбільш вірогідне місце, і ривком розчахнув їх. За мною почувся здавлений крик «Девлі, Девлін!». Переді мною, притулившись до полистяної шави, заповненої коробками і різними дрібницями, стояла Керол Берг. Перший же погляд на неї мав мені відповісти на питання, на що схожі її очі, коли стається дещо таке, що по-справжньому хвилює її. Я відступив. Дела Девлін, яка тараторила, як сорока, опинилася поряд зі мною. Я стис її руку доволі сильно, щоб причинити біль, і звернувся до Керол Берг, яка вибралася з шахи. «Боже, невже я вдаюся таким лапухом? Мабуть, ваші косі погляди не настільки проникливі, як ви гадаєте». Дела заверещала. «Ідіть собі, забирайтесь геть!» Керол зупинили. «Дозволь йому лишитись, Дела». Її голос звучав спокійно і зневажливо. Він всього-навсього задрипана дешева маріонетка, яка намагається стягнути те, що погано лежить для свого хазяїна. Я повернувся приблизно через годину. Керол зробила крок вперед. Дела, продовжуючи виричати, схопила її за руки. Але Керол вирвалася і пройшла через одні з відкритих дверей. Із сусідньої кімнати пролунали звуки. Затим вона з'явилася знову в капелюшку і жакеті з сумочкою в руках. І пройшла до виходу. Зовнішні двері відчинилися і потім грюкнули. Я підійшов до вікна, висунув голову назовні і через хвилину побачив, як Керол появилася на тротуарі і закрокувала в західному напрямку. Я повернувся до свого крісла і сів. Відкриті дверці стіної шафи виглядали незугарно. Я став, закрив їх і сівся знову. «Давайте викинемо з голови цю досадну сцену!» Бадьоро запропонував я. Задія шафою в будь-якому разі була дурницею. Вона могла просто задихнутися там. «Сідайте і розслабтеся, поки я спробую стягнути те, що погано лежить для свого хазяїна». Дела схопилася. «Мене не цікавить нічого з того, що ви можете сказати. Тоді вам не слід було впускати мене і, звісно, засовувати міс Берг в цю шафу. Давайте покінчимо з цією комедією. Я просто хочу зрозуміти, чи знаєте ви, як використати 10 тисяч доларів». Вона вирячила очі, чи знаю я що. «Сідайте, і я розповім вам». Вона підійшла до крісла і сіла. Я пересунувся в зручнішу позицію обличчям до неї. «Спочатку я хочу вам сказати пару речей про розслідування вбивств при...» «Я вже чула все, що тільки можна про вбивство. Я знаю, що ви чули, але ось ще дещо. Коли ви заплутані до вбивства, нікого не цікавить, як багато ви хочете слухати. Це єдине запитання, котре ніхто не поставить сам. Допоки справа Рекіла не буде закрита і не будуть отримані відповіді на всі запитання, ви будете чути про нього до кінця ваших днів. Дивіться фактам в обличчя, міс Девлін!» Вона промовчала, тільки стисла руки. «Ще дещо про розслідування вбивств. Когось убивають, і поліція береться за роботу. Кожного, хто має хоч крупинку важливої інформації, допитують. Скажемо, вони розпитують 50 душ. Стільки із цих 50 душ відповідає цілком щиро. Може 10, може четверо чи п'ятеро. Вони ці знають, вони цього очікують. І ось чому. Коли вони думають, що діло того варте, вони ставлять ті самі запитання одній людині знову і знову, стараючись досягнути істини. Вони часто діють такими способом, майже завжди, із людьми, які вигадують цілі історії про те, що вони зробили чи бачили, зі всіма подробицями. Звісно, ви не з їх числа. Ви не придумували історії з численними подробицями. Ви просто відповіли на просте питання «ні». Замість «так». Вони не змогли спіймати вас. «Що за питання? Що ви хочете сказати?» «Я саме збираюсь, я хочу». «Ви хочете сказати, що я збрехала? Про що?» Я покачав головою, не звинувачуючи її в брехні. «Заждіть, поки я не зійду до цього. Ви, звісно, зобразите велике здивування, якщо я просто заявлю, що Файфі Гоухін убила Артура Рекіла, підмінивши його капсулу в ресторані того вечора, і що ви бачили, як вона це проробила. Природньо вам доведеться, оскільки поліція запитувала вас, чи бачили ви, чи хтось інший вчиняв ці або їх частину, і ви відповіли ні. Чи не так?» Вона спохмурніла, задумавшись, її руки все ще були стиснуті. «Але ви ж не робили ніякої заяви». «Вірно, я краще піду іншим шляхом. У Ніро Вульфа свій метод розслідування і свій спосіб отримання висновків. Він прийшов до висновку, що коли він пошле мене на зустріч з вами, попросить вас сказати поліції, що ви бачили, як Файфі Гоухін підмінила капсулу, то це послужить інтересам істини і правосуддя. Отож, він послав мене, і я прошу вас. Можливо, вас це збентежить, але це ж не так і погано. Але, як я вже поясняв, це не буде не перший раз, коли хтось раптом щось згадує. Ви можете сказати, що ви і міс Гоухін були подругами, і вам, може, не хотілося говорити про це. Проте, тепер ви збагнули, що маєте сказати правду. Ви можете навіть сказати, що я прийшов сюди і переконав вас заговорити. Але вам, звісно, не треба вспоминати про 10 тисяч доларів за тим. Що за 10 тисяч доларів? Я ж розповідаю вам, містер Вульф також дійшов до висновку, що було б нерозумно очікувати, що ви зазнаєте таке випробування без будь-якої компенсації. Він зробив пропозицію містеру і місіс Рекіл, і вони погодились виділити деяку суму грошей. 10 тисяч із них дістануться вам у якості оцінки вашого вкладу в здійснення правосуддя. Вони будуть передані вам готівкою впродовж 2 діб після того, коли ви виконаєте свою частину мови. І нам треба буде лише обговорити, що саме ви скажете поліції. Говорячи від імені Вульфа, я гарантую вам оплату впродовж 2 діб. Або, якщо хочете, ви можете самі проїхати зі мною до нього. І він гарантує вам це особисто. Не питайте мене, як він прийшов до висновку, що винна саме Файфі Гоухін. І що ви це бачили, бо я не знаю. В кожному разі, якщо він має рацію, а він зазвичай виявляється правий, вона лише отримає по заслугам. Ви ж знаєте, що це правда. Я зупинився. Вона сиділа нерухомо, пильно дивлячись на мене. Світла було мало, і я не міг нічого роздивитися в її очах, але вони виглядали абсолютно порожніми. Секунди складалися хвилини, і я почав думати, що загнав Делу в транс, і вирішив пошарпати її. Я вам все роз'яснив. Так, пробурмотіла вона, ви все роз'яснили. Зненацька по всьому її тілу пробігли дрижаки, голова знесилено схилилась, лікті сперлися на коліна, а долоні закрили обличчя. Дрож припинилася, і вона замерла в такому положенні. Це тривало так довго, що я вирішив доведеться ще раз її посмикати, але не встиг я нічого зробити, щоб вона випрямилась і вимогливо запитала. «Що дало вам право думати, що я здатна на таке?» «Я не думаю», – думає містер Вульф. «Я просто задрипана, дешева маріонетка. Вам краще піти. Будьте ласкаві, ідіть собі!» Я встав, але не знав, на що зважитись. Я думаю, це хороша пропозиція. Наш телефон є в телефонному довіднику. Вона нічого не промовила мені в спину, поки я йшов до виходу. Я сам випустив себе, спустився на 3 поверхи, дійшов до Лексінгтон-авеню, знайшов телефонну будку в аптеці і набрав прекрасно відомий мені номер. Майже відразу ж у вуха мені пролунав голос Вульфа. «Все гаразд», – доповів я. «Я в телефонній будці, щойно покинув її. В якому настрої?» «Достеремно не знаю». Вона сховарила Керол Берк у стіні шафці після того, як я навів лад, і ми лишилися наодинці. Я діяв по сценарію, і це справило неї враження. Я все так добре роз'яснив, що вона навіть не поставила жодного запитання. Світло було не надто яскравим, але, наскільки я можу судити, перспектива заробити 10 кутів батьків не була неприйнятною для неї, так само, як і думка про те, що вирити яму міс Гохін. Вона прийшла у повне зментеження і розплакалась. Воліла мені йти, і я подумав, що розумніше буде підкоритися. Коли я виходив, вона була в ступорі. Що вона збирається робити? Тільки не цитуйте мене. Я сказав їй, що нам треба обговорити, які показання вона дасть поліції. Таким чином вона дасть знати, якщо зважиться грати в нашу гру. Ви хочете щось почути, як я оціню шанси? А вже ж! Гаразд! На те, що вона все викладе поліції, єдиний варіант, що все зіпсує 40 до 1. Що ні? Це не в образі її думок. На те, що вона зважиться грати з нами, 20 до 1, що ні. Вона не настільки крута. На те, що вона просто лишить все, як є, і буде тримати язика на привізі, 15 до 1, що ні. Із загальних міркувань. На те, що вона розповість міс Гохін, 10 до 1, що ні. Вона її надто ненавидить. На те, що вона розповість міс Керол Берг, 2 до 1, що ні. Але я копав не надто глибоко. На те, що вона розповість містеру Ікс, рівні ставки. І неважливо, хто тут комуніст, а хто ні. Це покаже йому, яке в неї велике і прекрасне серце, наскільки вона благородна. Це цілком вірогідно. Так відбувалося не раз. Сол там? Так, я ніколи не витрачаю нічих грошей, навіть своїх власних при таких слабких шансах. Особливо наших власних. А в нашому випадку ви представляєте мою шию. Вам не знайоме почуття страху, коли справа стосується моєї шиї. Ми будемо продовжувати. А хіба є альтернатива? Жодної. Сол зібрав своїх людей, звісно. Зволіть йому, щоб він виходив. І зустрівся зі мною на північно-східному розі в перехрестя 69-ї вулиці 5-ї авеню. Вона, мабуть, телефонує Хіцу просто так. Дуже добре. Потім повернешся додому. Я відповів, що повернусь. І вибрався з духовки. Нічого не здавалося мені більш привабливим в тій меті, ніж величезний бокал кока-коли з лаймом, з людянком, пищими і пересохлі вуста. Втім, подумавши, що Дела вже могла йому додзвонитися, я пройшов повстойку і з напоями ствердо затертим носом вибрався в пекло. Таксі довезло мене до 69-ї вулиці і 5-ї авеню за 6 хвилин. На моєму годиннику було 9:42. Я пройшов на східну вулицю 69-ї вулиці і зупинився на другому боці від увінчатого куполу входу в багатоквартирний будинок, одним із мешканців якого був Генрі Джеймсон Хітс. Я не мав потреби роздивлятися, оскільки Соло Пензер вдень вже побував тут. Провів реконструкцію і помітив місця для спостерігачів. Це вартувало зусилля, але було вельми бажаним. Позаяк планувалося доволі складне стеження у 3 зміни, по 3 людини в кожній, причому Сол Пензер очолював одну трійку, Фред Даркін другу, Орі Кеттер третю. Коштувало це задоволення 15 зелених за годину. Це б то цілком солідно, зважаючи, що Вульф рахував шанси на успіх рівним 1 з 20. Не помітивши нічого, окрім швейцара в формі, я повернувся до руку. Підкотило таксі, і з нього вийшло троє. Двоє з них для мене були просто людьми. Чи імена я знав, чи і дані мені добре відомі. Але третім був Сол Пензер, той самий хлопець, котрого мені хотілося б мати поблизу, коли я був висісти на край прірви, і на мене би перекував чорний орел. Сутулі плечі, величезний на все обличчя ніс, роблять його з виду разів у 5 меншим, сильним і стійким, і у разів 10 менш здогадливим, ніж у дійсності. Я потис його руку, бо не бачив його близько тижня, і кивнув врешті. «Нам треба щось обговорити», – запитав я. «Не думай, містер Вульф мені все пояснить». Прекрасно, приступайте, ви знаєте що, хлопці з кримінального також можуть слідкувати за ним. Звичайно, ми постараємось не спіткнутись об них. Ви мусите знати, що справа ця довга, і крім цього, ставити нам ні на кого. Чим швидше ви його упустите, тим швидше розійдемось по домах. Нам його упустити, раз плюнути. Молодець. Ось, дякуючи таким, як ти, скоро статую приватних детективів установлю Центрального парку. Побачимось в ложі для свідків. Я покинув її. Моєю головною і насущною метою був височенний бокал з кока-колою і лимоном на Медісона Веню. Але я мужньо змусив себе протупати цілий квартал до 70-ї вулиці. 69-та тепер належала Солу і його команді. Глава 6. Наступного ранку, у п'ятницю об 11-й годині, я сидів у кабінеті, прислухаючись до клацання ліфта, котрий віз Вульфа донизу з оранжереї. Дела Девлін затаїлася і не подавала ознак, що втім грало нам тільки на користь. Те, чого ми чекали, ми і одержали. Принаймні, першу порцію. О 42-й хвилині ночі подзвонив Сол. Хіц, помічений на 69-й вулиці, прибув на таксі один. За ніч більше нічого не сталося. О 6:20 Сол подзвонив і повідомив, що Фред Даркін і двоє його людей заступили на зміну і пройшли інструктаж просто на місці. О 10:23 подзвонив Фред. Хіц вийшов зі свого дому, сів у таксі, доїхав додому на 719 на східній 51-й вулиці і зайшов до нього. Це був той самий сірий цегляний дім, котрий я навідав напередодні. За словами Фреда, ніяких ознак офіційного спостереження вони не помітили. Вони перегрупувалися і чекали. Я на радощах сповістив Фреда, що він мій найулюбленіший ірландець і лишиться таким навіки, якщо не впустить нашу жертву. А потім зателефонував Вульфу у теплицю і проінформував про свіжі новини. Вульф зайшов, сів за стіл, проглянув вранішню пошту, підписав пару чеків, продиктував листа комусь у Вісконсин з проханням поставити нам ковбасу і схилився над кросвордом із лондонської «Таймс». Я діяв за заведеним порядком, акуратно і не кваплячись, цілком чітко демонструючи, що можу бути таким же незворушним, як і він, незалежно від напруженої і нервової ситуації. Я щойно розпечатав конверт, коли продзвонив дзвоник. Я проскакав до передпокою, кинув погляд через напівпрозору скляну панель, круто розвернувся, повернувся до кабінету і оголосив: «Думаю, що з букмекерством я зав'язав». Я ставив 45 проти одного, що вона не пробалакається. Там Венгерди і Кремера. Ми можемо вислизнути через задній хід і спробувати дриманути до Мексики. Спершу, ніж поглянути на мене, він старанно дописав слово. «Ти фіглярнічаєш? Ні, сер, це вони!» Насправді, його брови злегка піднялися. «Приведи їх сюди!» Я дійшов до дверей, повернув ручку і розчахнув двері навстіж. «Привіт, привіт!» – заворкотів я. Містер Вульф щойно хвилину тому сказав, що мріє побачитися з містером Кремером і містером Венгертом, а ви вже тут? Моєї веселості вистачило ненадовго. Після першого ж привіту вони ввалилися до передпокою, а до того часу, як я завершив свою тираду, вони вже приступили поріг кабінета. Зачинивши двері, я поспішив за ними. Зайшовши до кабінету, я був збентежений тим, що Венгерт і Вульф потисли один одному руки. Але потім я згадав, що окружний прокурор завжди обмінюється рукостисканням з захисником перед початком процесу, щоб продемонструвати власну неупередженість. Кремер Зазвичай сідався в червоне шкіряне крило біля краю вульфського стола. Та цього разу він поступився по чесне місце Венгерту, і я подсунув йому одне жовте крісло. «Минулого разу я передавав вам з Гудвіном вітання», – сказав Венгерт. «Я маю надію, він не забув». Вульф схилив голову. «Не забув, дякую. Тоді я не думав, що побачу вас скоро. Так само, як і я». «Еге ж», – думаю я, що так. Венгерт поклав ногу на ногу і відкинувся назад. «Гудвін говорив, що ви взялися для роботу для містера Місіс і Бенджаміла Рекіл». «Справді», – недбало озвався Вульф. «Я підрядився розслідувати смерть їхнього племінника. За їхніми словами, він працював на ФБР. Було б нерозумно перейти вам дорогу, тому я й послав містера Гудвіна побачитися з вами». «Досить верзити дурницю. Ви послали його, щоб отримати потрібні вам відомості». Вульф знизав плечима. «Я схиляюсь перед таким всевіденням. Мої мотиви часто не ясні мені самому, а ви все про них знаєте. Ваша перевага. Якщо він мав таке доручення, то він з ним не впорався. Ви йому нічого не сказали». «А вже ж, наше досьє служить нам, а не приватним детективам. Я прийшов сюди, щоб сказати, так, ми пов'язані з цією справою, але це не для преси. Якщо ви не хотіли прийти нам дорогу, то, звісно, оступилися. Але офіційно цією справою займається відділ по розслідуванню вбивств кримінальної поліції Манхеттена. Таким чином я тут просто слухаю», – він кивнув Кремеру. «Нумо, інспекторе!» Кремер через силу стримувався. Стримуватись було для нього хронічною проблемою. Проявлялося це по-різному. Переважно в тому, що його м'ясисте червоне обличчя поступово багряніло все більше і більше, причому фарба повільно сповзала донизу по міцній мускулистій шиї. Дивлячись на Вульфа, він випалив: «Свята правда, я здивований. Не так Гудвіном, як вами. Підмовляння до неправдивого свідчення. Спроба підкупу свідку з метою надання фальшивих показань. Я знаю, що ви часто йдете на великий ризик, але святі догідники, у даному випадку ви навіть не ризикували, а просто підставили шию». Вульф насупився. «Ви говорите, що містер Гудвін і я змусили когось дати неправдиві показання? Ви намагалися! Боже милостивий, це серйозне звинувачення. Мабуть, у вас є ордери. Вручіть їх, будь ласка. Розкажіть йому все це, інспекторе, порадив Венгерт». В головах Кремера смикнулося в мою сторону. «Ти був учора ввечері у квартирі Делі Девлін на 51-й вулиці». «Сьогодні спекотніше, ніж учора», – констатував я. «А, здається, я тобі поставив запитання», – гаркнув Кремер. «Це хлоп'ятство», – зауважив Вульф. «Ви не гірше нас знаєте, як прописує закон поводитися з підозрюваними». «Розкажіть йому, інспекторе», – повторив Венгерт. Кремер кинув на Вульфа недобрий погляд. «Ага, ви будь-який закон повернете на свою користь». «Гаразд. Вчора ви відправили Вульфа до Делі Девлін. Він запропонував їй від вашого імені 10 тисяч доларів за те, щоб вона взяла, засвідчила, ніби бачила, як Файф і Гоухін взяла зі столу коробочку, підмінила одну капсулу і поклала коробочку на своє місце. Гудвін сказав, що гроші їй передадуть містер і місіс Рекіл одразу після того, як вона дасть неправдиві показання. Мені не слід було звинувачувати Гудвіна в підмовлянні до неправдивих показань. Я мав вжити термін «спроба підмовляння». Тепер можна поставити Гудвіну кілька запитань. «Я сам хочу поставити йому запитання!» Погляд Вульфа перемістився на мене. «Арчі! Чи правда те, що сказав містер Кремер?» «Ні, сер. Тоді не відповідай йому. Поліцейський не може допитувати громадянина з приводу справ, у викладенні якої припустив неточність». Він поглянув на Кремера. «Це може тягнутися цілу вічність. Чому б не вирішити питання відразу, остаточно і безповоротно?» Він кинув мені. «Арчі, подзвони міс Девлін і запрости зараз приїхати до нас». Я почав, не гаючись, накручувати диск телефона. «Перестаньте, Гудвін!» – випалив Венгер. Я навіть вухом не повів. Тоді Кремер без зайвих розмов у два стрибки пересік кімнату і хлопнув по ричашку. Я здивовано поглянув на нього, а Кремер опік мене злим поглядом. Я поклав слухавку на місце, і лише тоді Кремер повернувся і сів у жовте крісло. «Тоді нам доведеться говорити по-другому», – промовив Вульф. «Ваша позиція не витримує жодної критики. Ви намагаєтесь налякати нас за деяку пропозицію, нібито зроблену містером Гудвіном від мого імені міс Девлін. А я вважаю, що треба спочатку встановити, що саме було сказано. А зробити це можна лише одним способом. Зібрати їх обох тут. Тим не менш, ви не тільки не призвели її собою, але й всяко перешкоджаєте тому, щоб я покликав її сюди. Цілком очевидно, що ви проти того, щоб міс Девлін дізналася, що діється. Це, розуміється, зовсім сміхотворно. Але я потримався від висновки, важко повірити, що нью-йоркська поліція може виступити в змову з ФБР, щоб підставити громадянина. Чи не так?» Кремер знову побагранів. Венгерт покрашлявся. «Послухайте, Вульф», – сказав він примирливим тоном. «Ми прийшли, щоб досягти згоди». «Дуже добре, так чому б нам не почати?» «Я й намагаюсь. Справа в тому, що на карту поставлені інтереси американського народу і американського уряду. Я знаю, що коли є потреба, ви з Гудвіном умієте утримати язика за зубами. Так, ось, зараз я говорю не для протоколу, це зрозуміло?» «Так, сер, а вам Гудвін?» «Так, точно. Сподіваюсь, ви мене не підведете. Артур Рекіл сказав своїй тітці, що працює на ФБР. Це брехня. Або він перебував компартії, або просто вішав локшину на вуха. Я поки що сам не певен, до якого варіанта схилитися. Ми не знаємо, чи сказав він комусь опріч своїй тітки, але ми намагаємося це з'ясувати разом з поліцією. Цілком можливо, що він необережно прохопився про роботу в ФБР, якому-небудь комуністу, за що і поплатився життям. Ми не виключаємо і інші причини, навіть особистого характеру. Але перш за все розслідуємо комуністичний слід. Тепер, сподіваюсь, вам ясно, чому ми зайнялися цією справою. Вона торкається інтересів усієї нації, ви це розумієте. Я збагнув це ще позавчора», – сказав Вульф, – «коли послав за вами містера Гудвіна». «Гаразд!» – поспіхом промовив Венгерт, котрому явно не хотілося сваритися з Вульфом. «Однак, тепер мова йде про вас. Я прекрасно розумію, що для вас головне – викрити вбивцю і одержати гонорар. Проте нам відомо, що вчора ви підіслали до міс Голфін Девлін Гудвіна з пропозицією заплатити їй. І що вона дасть неправдиві показання проти міс Голфін. Ми також розуміємо, що без серйозної причини ви на подібний вчинок не зважились. Ви надто добре будуєте свої звіт за всіма діями. Ви самі говорите, що поважаєте інтереси суспільства. В такому випадку ви можете нам довіритися, адже і я, і інспектор служимо саме суспільним інтересам, захищаємо їх. Ми гарантуємо вам повну конфіденційність. Кого ви підозрюєте і чого хотіли би досягнути за допомогою спроби підкупу міс Девлін? Вульф співчутливо оглядав його з-під примружених повік. Ви ж не повний дурень, містер Бенгард. Його погляд трохи перемістився. І ви теж, містер Кремер. І на тому спасибі, сказав Кремер. Так, зважаючи, скільки довкола нас ідіотів, тим не менш, прихід сюди і незграбно спроби тиснути на мене, все це, м'яко кажучи, незрозуміло. Пояснити, якщо це вас не надто обтяжить, постараюсь бути по можливості коротким. Давайте на хвильку припустимо наступне. Хай я і справді отримав у містера і міс Рекел досвід на таку сумнівну аферу, хай я поклав містера Гудвіна до міс Девлін, хай він сказав їй, що я прийшов до висновку, що Артур Рекела вбила міс Гоухін, а вона, міс Девлін, бачив, як вбивця підмінив капсулу. Припустимо також, що я запропонував сповістити про скоєне поліцію, а в компенсацію пообіцяв деяку суму віддати, яку погодилась місіс Рекел. Вульф підняв руку догори. Якщо навіть я так і зробив, це ніяк не може назвати ні підмовлянням до фальшивих показань, ні навіть спробою підмовлянь до фальшивих показань, оскільки ніхто не доведе, що ці показання були б фальшивими. Більш того, в такому випадку міс Гоухін могла б подати до мене позов на наклеп. Мені довелося піти на ризик, а справді чи ні, покаже час. У тому випадку, якби з'ясували, що не тільки не я спричинив протиправних дій, а навпаки спричинив торжество правосуддя, всі мої дії були повністю виправдані. Сподіваюсь, що так і станеться. Навіть певно. Отже, ви можете... Будь ласка, не перебувайте. Тепер припустимо, що скоївши все те, що я вам розповів, я розкидаю вам і свої розрахунки і гіпотези. Одне з двох. Або ви спробуєте мене відсторонити від цієї справи, або будете мені допомагати. В першому випадку ви виявились повними ослами, а в другому, втім, такий наслідок і перепустити неможливо. В будь-якому разі ви не можете собі дозволити навіть бути в курсі пропозиції підкупити свідка у справі про вбивство, незалежно від того, правдиві чи фальшиві показання від нього вимагається. Ваше становище це забороняє. Я приватна особа і можу собі це дозволити. Ви ні. А якщо так, то якого біса ви сюди з'явилися? Якщо мені судилося зазнати поразки, зганьбіться і зазнати покарання, так тому й буде. Але по що ви мене прийшли, до цього виходу немає. Вульф перевернув долоню. На щастя для вас, це пусті розмови. Я просто роздумав голос. Зводив припущення. Тепер, якщо повернутися до дійсності, я готовий, панове, надати вам потрібні відомості. Розуміється, містер Гудвін зробить так само. Отже, вони перезирнулись. Кремер хмикнув, Венгер почухав вухо і подивився на мене. А я з найпротодушнішим і найневиннішим виглядом уставився на нього. Мабуть, Венгерту не прийшлося це до вподоби. Він звернувся до Вульфа. «Ви розкрили карти, зваливши Вульфу подзвонити міс Девлін», – сказав він. Я мав це передбачити, та ви дали маху. У цю мить задзеленчав телефон. І я взяв слухавку. Контора Ніра Вулфа, біля телефона Арчі Гудвін. Це Ратнер. О, привіт. Говорити тихніше. У мене ніжні вушка. Даркін відправив мені дзвонити, поки сам пасе об'єкт. Об'єкт вийшов з дому, номер 719 по східній 55 вулиці у 7:41. З ним нікого не було. Він дійшов до Лексингтона авеню, звернув за ріг і зайшов до аптеки. Звідти зараз дзвонить по телефону. Я перебував в ресторанчику по другий бік вулиці. Які вказівки? Ніяких, дякую. Привіт дружині, дітям, тітці Агаті. Зрозумів. Я поклав слухавку і розвернувся лицем до гостей. Проте вечірка, схоже, завершувалась. Вони вже стояли, а Венгард навіть рушив до дверей. Кремер же говорив, я сам вирішу, що тут говорилося, не для протоколу. Зарубайте собі це на носі. Він повернувся і послідував за Венгардом до передпокою. Я вирішив, що не стану вискакувати, як очманілий, оскільки двоє дорослих чоловіків цілком самотужки можуть повернути ручку і відкрити двері. Але підійшов ближче, щоб простежити за їхнім відходом. Зачинивши захоронцям інтересів суспільства двері, я повернув до кабінету і звернувся до Вульфа. Вдало спрацьовано, але що б сталося, якби вони дозволили мені зателефонувати їй? Вульф скочив гримату. Якби вони її розкололи, то не прийшли б до мене. Вони послали б за тобою, можливо, з ордером на арешт. Це найвірогідніше. Вони могли б у будь-якому випадку мені дозволити набрати її номер. Навряд чи, адже тоді з'ясувалось, хто б її чекав. А якби вона і справді виїхала до нас, я б зміг видворити її геть до приїзду. Я поставив жовте крісло на місце. Все рівно, я радий, що вони не розкусили ваш блеф. Дзвонив Ратнер з повідомленням від Фреда. Хіц був у міс Девлін. 1:04. Він покинув її об 11:41. І говорив з кимось по телефону в аптеці, поки Ратнер дзвонив мені. Прийнято. Вульф взяв олівець і з легким зітхнанням схилився над кросвордом. Глава 7. Заведено вважати, що найдовший день у році – це 21 червня. Однак цього разу найдовшим виявилось 3 серпня. Воно тяглося і тяглося до безкінечності. Мені здалося, що після відходу Кремера і Венгарда минуло кілька тижнів. Справа в тому, що допомогти нам міг тільки один поворот подій. В той час, як завадити могло все, що завгодно. Наприклад, Хітса могли упустити, або ж він уладнав свої оборудки по телефону, або сам Вульф помилився у своїх висновках. Таке з ним траплялося в одному випадку з 20. Або Хітс міг призначити зустріч в такому місці, де до нього не доберешся. Чи який-небудь шпік, або ФБРовець в останню хвилину міг усе зіпсувати. Або. Вульф накинув усім по п'ятірці за годину. На той випадок, якщо не дійде сигнал, мене не можна було гаяти ні секунди. Тож, Херб Аронсон очікував мене у своєму таксі біля заправочної станції на розі 11-ї авеню. Таксі. Розумійся, плачу Вульф. Крім того, він приходив до нас обідати, а о 8-й вечора ще й повечеряти. Щоразу, коли дзеленчав телефон, я хапав слухавку, сам не знаючи, хочу я того чи ні. Певна річ, могла вже заваритися каша. Але з того боку я боявся почути, що його впустили. щоб успішно стежити за кимось в Нью-Йорку. Якщо це і хтось, то того ж намагався лишитись непізнаним. Вимагалося не лише особливе мистецтво, але й чимале везіння. В лиці Соула, Фредера і Орі ми оплачували мистецтво. Але ось везіння, на жаль, не купиш. Втім, поки що нам все-таки везло. Ратнер від імені Фреда телефонував ще двічі, а о 2-й годині його змінив Орі. Першого разу Ратнер сповістив, що Хіц, заглянувши в магазин оптичного приладу і в книжну лавку, зайшов до ресторанчика на 45-й вулиці, де зараз увійде в товаристві 2 незнайомих мені по опису чоловіків, а другого сказав, що де його може знайти Орі. Однак поліцейського стеження, яке раніше не спостерігалося. В день і ближче до вечора Орі дзвонив кілька разів. Хіц зі супутниками відбув з ресторанчика у 2:52. Вони взяли таксі і доїхали до багатоквартирного будинку на 69-й вулиці, де жив Хіц. Піднялися нагору о 5:35. Обидва незнайомці вийшли на вулицю і віддалися пішки. О 7:03 ввечері Хіц спустився, взяв таксі і поїхав до ресторану «Чезар». Зустрівся і повечеряв там з Делою Девлін. О 9:14 вони покинули ресторан і поїхали на таксі на 51-ю вулицю. Зайшли до сіроцегляного будинку, де й лишалися досі. О 10-й вечора Орі змінив Сол і продовжував вести спостереження на розі 51-ї вулиці і Лексінгтон-авеню. До того часу я вже не знаходив собі місця, а Вульф ліз геть не зі шкіри, стараючись прикинутися безтурботним. Від половини 10-ї до половини 11-ї він 4 рази мандрував до книжних полиць. Особистий рекорд. Марно, намагаючись підібрати потрібну книгу. Невже нервуєте? Зрештою, я... Ясна річ, відповів Вульф, як ні в чому не бувало, а ти, я так само. Цей діалог мав місце близько 11-ї. Майже відразу задзеленчав телефон, я схопив слухавку. Дзвонив Білл Дойл, він важко дихав. Завжди видихайся трохи, попросив він. Потім сказав, вийшовши звідти, він щось запідозрив і почав петляти, як зайць. Ми підставили йому Ела і дозволили втратити його. Сам знаєш, як Сол влаштовує фокуси. Але все одно ми його не впустили. Він протупав пішки до перехрестя 86-ї вулиці з 5-ї веню і війшов до парку. Зупинився біля лавки, на котрій сиділа жінка з коліна повідку, і почав розмову. Сол говорить, що тобі треба приїхати. Згоден, опиши жінку. Не зможу. Я старався притриматися далі і не розглянув її. Де зараз Сол? На траві за кущем. А ти де? В аптеці, рік 86-ї вулиці і Медісон-авеню. Чекай мене перед входом у парк з 86-ї вулиці. Я виїжджаю. Я розвернувся і сказав Вульфу. У центральному парку розмовляє жінка з собакою. До скорої. Ти озброєний? Ще пак. Відповів я і вже до дверей. Торчати їм нікого. Мені також. Я вискочив назовні, збіг по сходах і помчав до таксі, в якому чекав Херб. Угледівши мене, він вимкнув радіо і запустив мотор. Ріг 86-ї і 5-ї видихнув я, заскочивши на сидіння. Ми поїхали до гори до 11-ї авеню. Позаяк, дебільний світлофор, понастромлені на 10-ї авеню, буквально на кожному кроці не дозволяють навіть як слід розігнатись. А ось на 11-й, якщо не правиш, можна покривати за один кидок аж 12, а то й більше кварталів. Ми ж, самі розумієте, не вагалися. На 56-й вулиці ми звернули на схід, протяглися до перехрестя і завернули вліво, на 5-ту авеню. Там я вже не втримав і наказав Гербу, щоб він змінив швидкість слимака хоча б на черепашу, на що Герб відповів, що я вивалився назовні і йшов пішки. Коли ми нарешті добралися до 86-ї вулиці, я вискочив на тротуар, не дожидаючись, коли машина зупиниться, і стрімголов кинувся до входа в парк. Білл Дойл очікував мене там, блідий з витягнутою фізіономією, виснажений все від того, що надто захоплювався казками, і сліпо вірив усяким пройдисвітам, котрі предрікали, що цього разу точно, абсолютно точно переможе Скунс, а не Роджер Греф. Які новини, поцікавився я, ніяких, чекай ось, не можеш сказати мені кущ Сола, не викликаючи підозри у пса. Так, якщо Сол це там, це дуже близько. Не доходячи ярдів 100, зверни на газон, вони не повинні нас почути, рушаємо. Я закрукував вслід за Білом по асфальтовій доріжці. На початку доріжка вла вгору і одночасно загиналась на правий бік. Під одним із ліхтарів дві молоді пари зупинилися, щоб у спорі з'ясувати, хто з них більш закоханий, і нам довелося зробити гак, щоб обійти їх. Доріжка вирівнялася і далі йшла в оточенні крислатих дерев. Ми проминули ще один ліхтар, зустріли дідуся, який так жваво розмахував тростиною, що мало не захопив мене по вусі. Доріжка завернула вліво, вивела нас на відкритий простір, затим занурилася в чагарник, коли посеред неї замаячила розвилка, Дойл зупинився. Звідси до них футів 200, прошепотів він, вказуючи вліво. Принаймні, там я їх покинув. Я Солон там. Окей, я піду першим. Підштовхуй мене в потрібному напрямку. Я ступив на траву і обережно рушив вперед, прогинаючись перед низько навислим гіллям. Невдовзі Дойл потягнув мене за рукав, і я обернувся і вказав уліво. Ото в тих кущах прошепотів він. Так, зараз. Він був найвищим поміж них, але зараз я його не бачу. На зір я не скаржився, але цілу хвилину не міг нічого розрізнити, хоча очі вже давно звикли до темряви. Лише хвилину по тому мені вдалося розгледіти образи горбика під кущем, на який вказував Дойл. На моїй спині пробіг холодок. Раз, Сол ще тут, і отже Хікс, і жінка з Колі також, мабуть, були на місці. Розуміється, їх ще не було видно з-поза кущів. Я почав обмірковувати план подальших дій. Мене підмивало застати їх разом, поки вони не розбіглися на сторони. Але якщо Сол був настільки близький від них, що міг би почути їх розмову, псували його гру, мені теж не хотілося. Понад усе мене манив задом підкрастися і залягти біля Сола. Але я остерігався, що мене можуть почути, якщо не люди, то пес. Ламаючи на цьому голову, я почув за спиною кроки. але обертатися не став. Думаючи, що це який-небудь припізнив перехожий, я зрозумів свою помилку. Коли кроки раптом стихли, а незнайомий голос запитав: «Тигрів, ви дивляєтесь?» Я різко розвернувся. «Фараон!» Пронеслася нечиста, тільки їх мені не вистачало. «Доброго вечора», – чемно привітався я. «Ось, подихати вийшов». «А що, на алеї повітря гірше?» – з'їхідничав він. «Простий патрульний, але пильний, як зграя сторожових псів». Він ступив уперед і пильно вдивився в темінь, в бік кущів, за котрими залік сол. Зненацька фараон видав здивований вигук і рішуче рушив до місця. Мабуть, він також не скаржився на зір. Часу на прийняття рішення не лишалося. Я швидко зашепотів на вухо Дойлу: «Хапай його кашкет і бери, чорти хай за ним гоняться». Дойл покорився. З того часу я його боржник, адже він не завагався навіть на тисячну долю секунди. В 4 стрибки він підскочив до поліцейського хвацьку, змахнув кашкета і дав драпка, плигаючи, як втративши глук, кенгуру. Так, фараон вчинив, як від нього й очікувалось. Замість того, щоб махнути рукою на бешкетника, я продовжив полювання на нього і очікування. Дойл, який вже вискочив на алею і нісся по ній, як очманілий, був поки що попереду. Але фараон насідав йому на п'яте. Скоро вони зникли з очей. Скоєна ними плутанина в корені змінила обставину. Я швидко обігнув кущі і, не ховаючись, закрокував до парочки, яка й раніше сиділа на лавці. Не звертаючи уваги на Колі, яка сумирно лежала біля ніг, я підійшов до них впритул. При моєму наближенні пес підскочив і, попереджуючи, загарчав. Моя рука пірнула до кишені. «Скажіть собаці, що я свій», – запропонував я. «Шкода було б пристелити такого красення. А з якої стасі?» Почало було хіц і осікся. Потім звівся на весь зріст. «Так, це я», – сказав я. «Представляю, тут Ніро Вульфа кричати і звати на поміч не раджу. Нас тут двоє. Виходь, Сол, слідкуй за псом. Може, він почекає наказу?» З боку кущів почулося шародіння. З наступної миті показався Сол. Він підійшов до нас, і я запитав: «Ти чув про що вони говорили?» «Головним чином так. Більшу частину я розслухав. Цікаво, дуже. Це незаконно», – оголосив Хіц. «Він вийшов з себе від обурення чи чогось іншого. Це порушення моєї особистої свободи. Маячня! Прибережіть це для суду. Біля входу нас чекає таксі. Четверо людей прекрасно розмістяться в ньому разом з собакою. Містер Вульф чекає вас. Ходімо». «Ви озброєні?» – зазначив Хіц. «Це напад із застосуванням вогнепальної зброї». «Я йду додому», – заявила жінка, яка вперше подала голос. «Я подзвоню містеру Вульфу або прошу чоловіка подзвонити йому. Тоді й побачимо, як буде далі. Я вигулювала собаку, а цей пан підійшов до мене і зав'язав розмову у бурло. Як ви посміли погрожувати моїй собаці?» Вона встала, і Колі зразу ж насторожилась. «Що ж», – промов я, – «я не заперечую, ступайте додому, а ми з Солом звернемося до поліції і ФБР, і чесно розповімо про все, що я бачив, а Сол чув, і не думайте, що вам вдасться виправдатися. У нас такі репутації, що нам вірять на слово». Вони переглянуться. Потім дружно, як по команді, подивилися на мене. «Ми поїдемо до містера Вульфа», – пробормотіла жінка. Хіц оглянувся по боках, неначе сподіваючись, що хтось знаходиться на виручку. Потім знеходя кивнув. «Дуже розумно з вашого боку», – похвалив я. «Рушаю перед Сол до виходу на 86-ту вулицю». Глава 8. Колі ми лишили на піклування Херба в таксі напроти дому Вульфа. Ще ніколи собака не переступала поріг нашої оселі, і я не збирався порушувати це правило заради пса, який не почував до мене симпатії. Херб за моєю порадою підняв у машині перегородку. Я відчинив двері своїм ключем, впустив усю компанію, завів парочку до вітальні, де лишив Сола приглядати за ними, а сам пройшов через суміжні двері до кабінету. «Все гаразд», – сказав я Вульфу. «Вони тут, тепер ваша черга». Вульф сидів за своїм столом, відклав у бік чергову книгу і запитав: «Міс Рекіл?» «Так». Вони сиділи на лавці. Поряд лежав пес, а Сол притаївся за кущами і щось почув, не знаю, що саме. Я запропонував їм на вибір поліцію, ФБР і вас. І вони вибрали вас. Вона, видно, сподівається, що зуміє відкупитися. Привести спочатку Сола? Ні, приведе їх. Але Сол може сказати вам: «Мені це не потрібно», чи «Якщо я побачимо». Привести Сола разом з ними? Так. Я вийшов до вітальні і запросив їх заходити. Місіс Рекіл сілася в червоне шкіряне крісло, так щільно стиснувши губи, що їх не було видно. Фізіономія Хітса взагалі нічого не виражала, але по такій круглій і надутій мармизі, як у нього, зовсім не можна судити про почуття, навіть якщо дуже постаратися. Сол примостився було на кріслі біля віддаленої стіни, однак за проханням Вульфа пересів ближче до мого столу. Міс Рекіл тут же перейшла в наступ. Вона заявила, що від обурення не знаходить слів. Треба ж шпигувати за нею та ще й погрожувати її собаці. Ганебно і нечувано. Вона цього не стерпить. Вульф дозволив їй висказатися, а потім сухо зазначив: «Ви мене здивовуєте, мадам». Він потряс головою. «Верзете всілякі дурниці про зневажені слова, коли самі перебуваєте в смертельній небезпеці. Хіба ви не розумієте, що я зробив? Не віддаєте собі звіту в тому, в якому положенні опинилися». «Це ви верзете дурниці», – хрипко випалив Хіц. «Нас доставили сюди під загрозою, фактично силоміць. По якому праву? Я вам скажу». Вульф відкинувся на спинку крісла. «Вдоволення мені це не принесе, тож скажу коротко, у тому, що стосується мене. Вам же доведеться прийняти життєво важливе рішення, і ви маєте право знати, яке ваше становище. Але спершу дозвольте мені представити вам містера Сола Пензера». Його погляд перемістився. «Сол, ти стежив за містером Хітсом і не випускав його з виду аж до таємної зустрічі з місіс Рекіл?» «Так, сер». «Тоді ризикнув зробити припущення. Я гадаю, що під час зустрічі він виражав глибоке обурення з приводу спроби зганьбити міс Гоухін і вимагав, щоб місіс Рекіл дала задній хід і не давала грошей. Ти багато чув з їхньої бесіди?» «Так, сер». «Те, що ти почув, не ставить під сумнів моє примущення?» «Ні, сер». «А стверджую його?» «Так, сер, дуже». Вульф повернувся до Хітса. «Дуже висока кваліфікація містера Пензера загальновідома, хоча ви про нього досі нічого не чули. Думаю, суд присяжних повірить йому, а вже поліція і ФБР подавно. Ну, тож моя вам порада, сер. Спробуйте хоча б коротити витрати». «Втрати?» Хіт спробував презирливо фиркнути, але спроба вийшла доволі жалюгідною. «Я нічого не втрачав». «Втратити?» – мовив він мимоволі. Вульф погрозив йому пальцем. «Невже ви самі ще не зрозуміли? У середу ввечері, позавчора, коли ви і шестеро сиділи тут, я був розгублений. Я стояв перед вибором або відмовитись від цієї справи, або задіяти дюжину вельми хитрих підходів. А щоб мене просто не вистачило? Ні, Ні те, ні інше, звісно, мене не влаштовувало, оскільки змінити те, що сталося, я був уже не в стані. Я хотів влаштувати так, аби хоч щось відбулося на моїх очах. З цією метою я розробив план. Досить брутальний, втім, мене він цілком влаштував. Я зробив одну пропозицію містеру і місіс Рекіл. Я, звісно, убрав її у доволі обережну форму. Але суть полягала в тому, що я просив їх виділити гроші на підкуп свідка. В цьому випадку результат справи вирішили б суддійські крутії. Вульф стрельнув очима у міс Рекіл. І ви простим ідіотським образом попалися. Я, презирливо шкірилася вона, яким образом? Ви заглитнули наживку разом з вудочкою. Ваш чоловік – свята простота. Сумнівався ви ж не взагалі жодної миті. Ви вирішили, що я, усвідомивши, що справа мені не по зубах, вирішив загребти гроші шахрайським способом. І зраділи. Чому? Адже це не просто не співпадало у ролі, яку ви грали, але й взагалі виглядало понад міру безглуздо. Ви запевняли, що хочете лише одного, щоб убивця вашого племінника був викритий і зазнав покарання. І тим не менш, ви були готові витрати гроші, неабиякі гроші, на те, щоб підкупити свідка. В протилежному випадку ви дівоче наївні, і, що віриться, досить важко. У будь-якому разі поживу для розуму я вже отримав. Вульф дивився на неї в упор. Місіс Рекіл теж поглинала його очима. Вульф продовжив. І я почав розмірковувати, а що коли ви самі вбили свого племінника? Роздобути отруту було для вас так само нескладно, як і для решти. Що стосується можливості, то, за вашими словами, ви не заходили в кімнату до вашого племінника після того, як там побувала місіс Кремп, котра поклала пігулки в його коробочку. Але як це ви можете це довести? Ні, алібі у вас не було. ФБР і поліцію ви могли турбувати навмисне для відводу очей. Звернутися до мене вирішив ваш чоловік. А не ви, і цілком природньо, що вам захотілося бути присутньою при нашій бесіді. Що ж стосується мотиву, то тут треба ще попрацювати. Хоча ви самі дали мені поживу для розуму. Наприклад, без всяких видимих причин ви були впевнені, що вашого племінника убив якийсь комуніст у відплату за зраду спільної справи. Це ви заявили першим ділом. Ледве встигши переступити поріг мого дому. Того разу у вівторок. Може, і вся справа в тому, що ви самі комуністка? Нісенітниця, процідила вона. Вульф покачав головою. Не обов'язково. Я сам не люблю, коли людей несправедливо звинувачують у прихильності до комуністичних речей. Але ж в душу кожного не заглянеш, а зовнішність обманлива. Виникає питання. Якщо ви справді комуністка або співчуваюча, чому ви настільки замучили свого племінника? Чому він, сподіваючись від вас відкупитися, збрехав, що працює на ФБР? Чому ви самі не зізналися йому, що розділяєте комуністичні ідеали? Мабуть, не осмілилися. Ви побоювалися, що він може передумати, вийти з партії, розповісти про все, що йому відомо. Таке останніми роками не рідкість. Тому ви їй напускилися на нього, намагаючись не втратити лице перед друзями і знайомими. Уявляю, яким ударом для вас стала новина про те, що він працює на організацію, яка є заклятим противником комунізму. Для вас він став одразу смертельною загрозою, навіть будучи членом вашої родини. Вульф трохи подивився вперед. Два дні тому я лише зводив гіпотези, та не тепер. Ваша зустріч з містером Хітсом перетворила мої здогадки на переконання. Чому ви згодились зустрітися з ним потайки? Що дало йому правду вимагати від вас відмовитись від виділення грошей на підкуп міс Девлін? Думаю, що, будучи комуністкою, ви вносили певні суми для партії, і, зокрема, в опікунський фонд. А містер Хітс, являючись розпорядником цього фонду, скоріше погодиться відсидитися у в'язниці, аніж обнародувати імена жартовників. Словом, мій викрутас спрацював не без дещиці везіння. Зізнатися нам з містером Гудвіном довелося не солодко. Ще зовсім недавно я не поставив би ломаного гроша на те, що мені вдасться вивести вас на чисту воду. Тепер же, слава Богу, справу зроблено. Мої висновки цілком підтвердилися. Вам кришка. Ви, мабуть, пихатий бовдур, проскриготала місіс Рекіл. Мабуть, вона вперше виглядала по-справжньому поважно. Вульфу не вдалося пробити прогалину у її бастіонах. Місіс Рекіл була непохитна, як скеля. В житті не чула такої дурні, що за ослячі умовиди. Я відчувала на лавці у парку, в цей містер Хітс просто підійшов і зав'язав розмову. Вона метнула презирливий погляд на Сола. Хіба мало чого наговорив вам цей суб'єкт? Вульф кивнув. Це, звісно, ваша краща лінія захисту. Що ж, я не стану ломитися в зачинені двері. Він перевів погляд на Хітса. А ось по вашій позиції виглядають гірше захищеними, і я не уявляю, як вам удасться викрутитися. Долав я противників і сильніших, ніж ви, відмахнувся Хітс. Людей наділених владою, імперіалістів, які намагалися підкорити собі весь світ. Безсумнівно, погодився Вульф. Однак, навіть якщо ви видаєте їм по справедливості, в чому я сумніваюсь, зараз ви маєте справу зі мною. Я не намагаюсь підкорити собі весь світ, але я притис вас до стінки, і вам вже не викрутиться. Пояснити? Будучи розпорядником грошового фонду своєї партії, який становить майже мільйон доларів, ви ладні йти на відчайдушний ризик, щоб тримати в таємниці імена жертовників. Ви не підкорилися навіть законній владі. Видно, ви готові піти на те, щоб не розкрити таємницю. Але одне ім'я ви мені зараз розкриєте. Я маю на увазі місіс Бенджамін Рекіл. А також назовіть мені дати і суми, які вона вносила. Отже, мені нічого вам сказати. Ви не маєте іншого виходу. Давайте зважимо, що станеться. Я певен, що місіс Рекіл убила свого племінника, запідозривши його у співпраці з ОБР. І гадаючи в силу цього, що він являє загрозу для її партії і для неї самої. Найближчим часом мою упевненість розділять ФБР і поліція. Хай у них це займе десь день, чи два, чи цілий рік, але невже ви вважаєте, що є хоч крихітний шанс, що ми не виведемо вас на чисту воду? Знаючи, що вона роздобула отруту, ми рано чи пізно з'ясуємо, де і як вона її отримала. Вульф покачав головою. Ні, вам доведеться віддати її на заклання. Вона являє для вас смертельну загрозу. Поліція не стане з вами церемонитися. Ви знали про її належність до комуністичної партії. Ви говорите, що ні, або відмовляєтесь відповідати. Вони неминуче роздобудуть докази, що викривають вас, і вам буде кінець. Більш того, в їхні руки може потрапити і весь список жертовників. І що виходить? Замість адміністративного стягнення за відмову дати показання на суді, вам дають тривалий строк за переховання важливих доказів у справі про вбивство. Приплюсуйте сюди справу, якій ви служите. Ви ж не знаєте, як ставляться до комунізму більшість американських громадян, включно зі мною. Невже ви згідні, що до одіозності цього образу додасться клеймо ганьби через заступництво вбивці? Вульф припідняв брови. Будьте реалістом, містер Хітс. Згадайте минулі помилки. Не вперше люди, збиті з толку комуністами, риючи яму іншим, потрапляють у них самі. У країнах, де правлять комуністи, усю тюрми переповнені. Я вже не говорю про могили колишнім товаришам, допустившим необережність. Але в Америці, де ви не правите і, сподіваюсь, ніколи до влади не прийдете, ви не зможете дозволити собі такі розкоші заступатися за вбивцю. Ні, вона для вас страшніша гримучої змії. Скільки вона внесла грошей і коли? Справді, фізіономії Хітса можна було залюбуватись. Не успадкуй він гроші, він би міг заробляти їх, граючи в покер. Дивлячись на нього, ніхто не розкусив би. Вдає Хітс, що у нього справді тузова каре на руках. Він встав. «Я дам вам знати завтра». «О, ні», – буркнув Вульф. «Я маю спочатку викликати поліцію. А у вас мають взяти свідчення, Арчі». Я вже зайняв позицію біля дверей. До вітальні Хітс ступив до мене. «Я йду», – сказав він і спробував протиснутись повз мене. Мої руки чесалися, щоб вмазати йому по пиці, але я стримався і просто відтер його плечем. Хіц похитнувся, але втримався на ногах. «Це напад», – сказав він, звертаючись чомусь до Вульфа, – «а не до мене. Ви порушуєте закон, ви про це пожалкуєте». «Маячня», – Вульф зненацька роздратувався, – «до біса. Невже ви вважаєте, що я дозволю вам піти і зібрати екстрене засідання свого політбюро? Повторюю, вам кришка. Ви не зможете її захистити. Скиньте завісу з очей. Отже, ні», – відрізав Хіц. «Ви готові сказати мені правду? Тільки не вам, поліції». Міс Рекіл схопилася. «Ви що, зовсім з глузду з'їхали? Не будьте довбурем». Хіц пильно подивився на неї. Важко пригадати, скільки брехні і фальші чув я в стінах кабінета Вульфа. Але те, що утнув Генрі Джеймсон Хіц, побило всі рекорди. Дивлячись прямо в вічі міс Рекіл, він відчеканив. «Я мушу виконати свій громадянський обов'язок, товариш Рекіл. Арчі, виклич містера Кремера», – зволів Вульф. Я підійшов до свого стола і зняв слухавку. Глава 9. Наступного дня, в суботу, Венгер з Кремером стояли в кабінеті напроти стула Вульфа. Стояли вони тому, що провели в нас вже цілу годину і тепер збиралися відходити. На словах жоден з них не визнав, що Вульф зробив велику послугу американським громадянам, виключно з ним, але в цілому обидва трималися дружелюбно. Коли вони повернулися до дверей, я сказав: «Одну хвильку». Вони уставились на мене, я звернувся до Венгерта. «Я думав про це, що скаже містер Вульф, але ні він, ні ви цієї теми торкатися не стали. Я говорю про це лише в плані конструктивної критики. Дівчата, таємні агенти ФБР, навіть законспіровані під комуністок не мають права просто так за здорово живеш ображати добропорядних громадян. Чого, скажіть, виграла Керол Берг, назвавши мене в присутності свідка дешевою задрипаною маріонеткою? Так, я розумію, що вона точила на мене зуб за те, що я знайшов її у стіній шафі. Мені здається, що вам слід провести з нею роз'яснювальну беседу». Венгерт набичився. «Керол Берг, це що за маячня?» «Оближте», – поморщився я. «Їжаку ясно, хто вона така». Містер Вульф навіть не захотів принижуватись, щоб згадати про це. Хто ще міг розповісти нам про нашу розмову з Делою Девлін? Вона достатньо довіряла міс Берг, аби, дозволивши їй сховатися у стіній шафі, і безумовно передала їй нашу розмову. Може, хочете влаштувати зі мною публічний диспут на телебачення на цю тему? Ні, ні з вами, ні з будь-ким іншим. У вас язик без кісток. Тільки з близькими людьми. Скажіть, будь ласка, і я обіцяю нікому розповідати. Я хочу тільки внести одне корисне уточнення. Можливо, я маріонетка, і нехай навіть задрипана, але я зовсім не дешевий». Кремер не витримав. «Ні, це вже занадто», – гаркнув він. «Ти абсолютно нестерпний. Ходім, Венгерт, я поспішаю». Вони відчалили. Я думав, на тому історія закінчиться. Але пару днів тому, у понеділок, коли Вульф диктував мені листа, задзеленчав телефон і представилась Керол Берг. Я стримано привітався і запитав: «Як ви поводитеся?» «Жахливо, коли є потреба», – весело прощебетала вона. «До речі, коли справа не стосується роботи, як зараз, коли я дзвоню з телефонної будки, я можу бути цілком чарівною. Мені здалося, що я маю перед вами вибачитися за те, що назвала вас дешевим». «Окей, вибачайтесь. Може, ви хотіли, щоб я вибачилась віч-навіч? Я готова зазнати покарання. Що ж, тоді послухайте. У минулу середу я гадав, що непогано було б одного прекрасного дня знайти час і викласти вам усе, що я про вас думаю. Я згоден зустрітися і полегшити душу. Я скажу вам те, про що я про вас думаю, а ви будете вибачатись. Бар Черчилль о 5:30 влаштує. Ви маєте право з'явитися зі мною на людях». «Розуміється, з'являтися на людях ставиться мені в обов'язок». «Прекрасно. Я встромлю серп і молот в петлицю». Я поклав слухавку, обернувся і сказав Вульфу: Керол Берк, між іншим. Я збираюсь пригостити її коктейлем, а може і ще чимось іншим. Оскільки вона пов'язана зі справою, яку ми щойно завершили, витрати природно віднесу на казенний рахунок. Ні за що, заявив Вульф і поновив диктовку.